بعد دی وخت کې دنیوي شي د پراور د پرا دنیوي شي د پرا دښمن تر اتحاد وکړي کړه دا دښمن مضبوط دی ها ا دښمن تر تربیت ویلوي ا دښمن په واره کې چې کومه نظریه د مسلمانانو ویه هغه نظریه کمزوري دی ها لکه مثلا ور د پرا یا دنیوي اتحاد د صحابه او دشمن سره وکیته چې هغه د صحابه او دشمنان وي نو ګوره د یاد سره هغه به مضبوطی کی یا به کمزوری کیږي نه ها ته به کمزور شي هغه به مضبوط شي ها نو دې د واجه نه دشمن سره به اتحاد نه کې دشمن سره به بایکاټ کې ها کله چې دشمن سره بایکاټ وکې الله به فتح در کوي ها او کې اتحاد وکنو نقصان جوړیږي او نقصان بیا کته شي ټول خلغه نقصان اغا کوم کانډاو چې جوړ شي اغا بیا ټولو خلکو ته پته لګيږي الله رب العالمین د مو تاسو ته مضبوطواله راکی چې مو تاسو په خپل دین باندې په خپل عقیده او په خپل اسلام باندې مضبوط ودرېګم ا د دشمنانو د اسلام سره بایکاټ وکوم اغه سره اتحاد وکوم اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله چې سورته مدثر نازل شو یا ایوه المدثران دره میاشت وحی بندو آخا نو نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم بند درو میاشتو بعد سورت مدثر نزل شد یا ایوه المدثر قم فانذر و ربک فکبر و سیابک فطاحر یا ایوه المدثر او کمبلی که پتی دون کیا کپڑے که پتی دون کیا پورتا شاد رب لوی بیان کا پورتا شاد رب لوی بیان کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا توخت صفا غرتا او دعوت شروع کو آواز یو کا خلق ہوتا چې خلق را جمع شي را جمع شي نو کله چې خلق را جمع شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایلو چې کا تاسو تاسو ایم چې تاسو په سي دښمن را روان دي دی غره طرف نام لا کوي ا كنتم مصدقيا اي تاسو به ما تصديق وکي کا نام دا ورته فرمایلو بیا ورته فرمایلو هل وجدتموني صادقا او كذبا ادمه کې ولا خلکو او قريش مشرانو تاسو زریشتونه مندلیم که دروزغونه مندلیم نا طولور تا جواب ورکل لقد جربنا کا مرارن فما وجدنا کا الا صادقا بار بار تا بنی متجربه کری ره او محمد ترشتونه سڑه ترشتونه امینیه تا خبر ممنوم خان چه تا متوائی چه دشمن را روان ده آغا د بچکی دو طریقہ متخی ولی نمنو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائلو چه ز در اون که امتاس دا پرت سرگان در اون که ما دا عذاب نام اتاسو دا خبر او منی چه اللہ رب العالمین غیب دان دے و کرساز دے آکا نوی نو تاسو گورا تبا کے گی بربا دے گی نو نورو خلگو چونیلو اپا دی کے صرف ابو لحب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر رپورتا شا روچت شا تری رپورتا شا اور تے او فرمائلو تبن لک سائر اليوم الہذا جماعتنا او محمد تا دا پرد تبئیوی تا دید پرمو رجمع کریوم چتوائی چے بل الہ بل معبود نشتما سوا دا اللہ نا بل الہ بل معبود نشتما سوا دا اللہ نا دی دا پر تامورا جمع کریم نو دی ترور تاویل ابو لحبا اللہ دا تا تبا کی تبا دا شے برباد دا شے خیرے ورطا وکڑے ہاں نو کلے چے خیرے وکڑے ورطا نو نبی علیہ السلام دیر خفا شے خا غمجن شے نو دا سورت سورت لحب نزل شے تبت یدا ابی لحب و تب حالات تشی دوار لسن دا ابو لحبا و تب و حلاک شو تباش برباد شو اللہ دا دے حلاکی نو گرد دین غیرات چی کلا ہوکی نو اللہ رب العالمین در سرامادت کئی ہاں الله رب العالمین مدد کوي. ها تاسو سوچو کې فکر وکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله دین بیانول او ابو لہب ته خیره وکړي. ها نو چې خیره وکړي الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه جواب او صورت نازل کړه چې حالات تشی دواړه لسنه د ابو لہب چې پدی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویشتاه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور وا د ابو لہب نندرو رواه. نو ابو لہب خپل زوی ته ویلو چې لارشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وروتو کا توکه ورواچا. ها اگر عربو کې چې توکه درواچي کنه دا سخ کنزل دی. ها لارشه محمد ته توکه واچوا او توي چې تا لور منلې پکار. ها لوري پرېګ دوا. ها لوري پرېګ دوا. نو ابو لہب زوی چې او ډېر بد کردار انسانو او ډېر بد اخلاق سړی و. ها بد اخلاقی دا ډېر بد کار دی. ها نو هغه بد اخلاقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وکا تو کې اور واچولې بدره د خبرې او کې ورتا اور ته ویل چې تا لور منه دی پکار. ها تا لور ما نه دی پکار. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سخا پاشه. ها په بد اخلاقی ډېر خپاشه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه بد دعا وکړه اللهم صل علیه قلبا من کلابک. یا الله پدی دا ابو لہب پدی زوی باندې یو سپه مقرر کې د سپیو دستانا. یا الله په جنگلی سپیو مات کې. ها یا الله په جنگلی سپیو مات کې. الله تی تبا کې دومره بد اخلاقی وکړه دومره بد اخلاقی کیږي لګا دی وکا. نو ګورا دا په دعای چې وکا نو شام تا قافله روانه وا. ها نو کله چې قافله روانه وا نو پدی کې غرنه یو زماره را کوشه. ها زماره چې را کوشه نو یو به بیاول کله به بل بیاول کله به بل بیاول. ها نو اخیری کله چې دا ابو لہب دې زوی تر ورسید نو پدی باندې اټه کوک ورمیږي د دې مات کو وی خوړه. ها مړی کا. ها اغه د نبی عليه الصلاه والسلام سوال قبول شاغه بد دعا قبول شواغه. الله اکبر. رابعه ابن عباده رضی الله تعالی عنہ دی وی چې په سوق ته ظلم اجاز کې د ماکه بازار کې یو نورانی سړیو خستا مخوله سړیو. ها نو هغه خلکو ته دعوت ورکي کله یو خیمه ته ودرېږي کله بلې خیمه ته ودرېږي او دا آواز ورته کوي یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آ تمامی دنیا انسانانو آدمه کې والا خلکو وای تاسو یقین برابر کې په دې کلمه معبود نشته ما سوا د الله نه نو کامیاب شي. یو نورانی سړی و بازار کې ګرځیدا یوې خیمه ته به ودرېدا کله به بلې خیمه ته ودرېدا. مې بنده وم بنده کین کینو آرام سره کین نه لګي پرېږ دی بس کړم پرېږ دا. کله یو خیمه ته به ودرېدا کله به بلې خیمه ته ودرېدا. نو دې به ویلو یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اخل کو پدی کلمه یقین برابر کی چې بل الہ نشته بل معبود نشته ما سوا د الله نه نو کامیاب شیخ. نو رس اور پسیو سړی روانو کومی خیمه کې بده دعوت ورک. نو رس نه بل سړی روان اور پسې سپینګیره سړی او کانی برا خستو ادا سړی بوښتا. ما د خپل تر نه تاسو ک چې دا څوک ته نو هغه ویلو چې دا هغه پیغمبر دی چې د پیغمبر یې دا وای کړی دی ادا بل اور پسې تر دی عقیدې کې مخالف دی په کانی وای ولی کومې خیمه ته بچ دی او درید. یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نو پدې کې به ابو لہب ورغلا هغه خیمه ته بور ودرید دی سړی خبره ما واوري انه کذاب دا دروز غن کې سړی دی پلار نه کدی نه پر خود لاله پلار نے کہ طریقے پر خود لیے رہے خبردار خبردار ددی خبرہ او نمانے دا دروزون کے رے دی جان ندین جوڑ کرے رے ابو لہب ورپسے دا دعوت چلاول او نبی علیہ الصلات والسلام مخ کے روانو اخیمو کے بدعوت ورکول خان یو سڑے ہوئی چہ دا ما خیمے مخ تراغل نو زورو اتم خان کل چورو اتم نو ما دی ابو لہب تاویلو چو پا دروازے کے بدا سڑے نو ولے خان ما خیمے سر بدی سڑی بنی گزار نکوے دا پختو پاغ وارا بوکیں ہوا خان وسن دا پختوشتا دے دا مو تاسو پختنو کین دا پختوشتا چی یو سڑے وی دا چا کور دروازے توار شی نو غور تا پانا ور کئی خان پاغ بنی دشمنی کئی بدی کئی خو غال سٹنکڑے چا تا نور کئی نو آغا سڑی ویلو چی ما دا خیمے پا دروازے کئی بناولے خبردار سو اخباد دا سڑے وی چی زلارم او مدینے تا خان سپین لباس یا غستاولے او سپین گیرے وا خان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فرمایلو اے محمد تم ما پیژنے کنا وی جی زه خو تا نه پیژنم ها نو ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه سړی نه پیژند ها چې کوم سړی خیمه په خوا کې د ابو لہب نه بچ کړو ا سړی پیژند نه هغه ورته ویلو چې تم ما نه پیژنې وی نه جی تا نه پیژنم ها ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم پا تمام پیغمبرانو کے بہترین پیغمبر دے امام دے پیشوا دے رحمت للعالمین دے افضل الرسول و افضل الانبیاء دے خو عالم الغیب صرف یو اللہ دے ہاں گورا سڑے کتلے لی دلے او مکے کے خلقونا او ابو لہب نے بچ کرے او مدینے تراغل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر آمنے سامنے کے نست مخامخ اور تیویلو چھے محمد تم پی جانے وی جی زخو تا نہ پی جانم ہاں نو عالم الغیب صرف یو اللہ دے ہاں نو کم خلق چھے دعوے کئی کنا پیر صاحب دعوے کئی چھے دا ما دا مورید پسینے کے ما تا ٹل شوی نخ کری گی نو گورا دا عقیدہ دا دا قرآن نام خلاف تے دا پیغمبر دین نام دا عقیدہ خلاف تے ہاں دا دا شرک عقیدہ دے ہاں عالم الغیب صرف یو کیو اللہ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ سڑے راغل او قتل لی دل سڑے اور تیلو چھے تما پیجنے ناغا اور تیلو چھے زید تازہ نا پیجنم وی جیز اغا سڑیم چھے تا دما خیمے دروازے تا راغلے او تا پس ابو لہب لگیاو تا تر لگیاو تیویشتے او ما اور تیلو چھے دا سڑے بناولے دما پا دروازے کے بدا سڑے نولے زا اغا سڑیم ہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنے ایمان عمر اور ډېر احترام وی عزت دی دیو کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام درنګي منی بوئی د مکه معظمه بازار لګیدلې ده ایو نورانی سړی ده او دا اوازی بکول یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلق بورتا کنزل کولو چا بورتا لاڑے تو کلے چابور بنے خاورے چولے چابور تا کنزل کولو او دے لگیاو تردی پورے چے غرما شوا سبائی نا لگیا دے نیمے اوریزے غرمے پورے دا دعوت چلاول کلب یو خیمے تاو داری دا کلب بلی خیمے تاو داری دا اخلاور بنے رماتا شوی اخلیو سخت گرمی و داربو گرمی سخت دے نو منی بوئی خراجت جاریتون وزیعتون یوا نوجوانا جنکی رویتا او بور سراوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پلار دا حالی چی ولی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یولی دا خلکو وشتل پکانیو اخڑ پڑو پا گردو نو دے وجڑی دا ہاں او بور سراوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوار کے ہاں دے پا جڑا شوا ہاں دا سوکوا دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام لور وا ہاں زگا بچی وڑمڑ شو اور نور ٹول خال کی مخالف تھے ٹول ماکے والے مخالف تھی نو دے اور طویلو چھے لورے ما جاڑا سوک چھے دا اللہ دین بیانوی دا اللہ توحید بیانوی نو آغو بدا حالوی لکا سرنگی دا ما حال لے خپکے گا ما جاڑا ما دا ټولو پیغمبرانو باندې دا تیر شوی دی. او تر قیامت پورې چې څوک حق خبره کوي نو هغه مخالفین به همدارنګه کوي. کومې طریقې سره چې واس رسیږي هغه طریقه به استعمالوي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې دا سورت نازل شو نو دا ابو لهب یو خزه وا ام جمیل بن مشوره وا نو غار اغلا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایلو چې تا ملګری د ما خوان پسې د حج و سندر یې لیری ها د ما خوان به عزتی کړی دی د سورت چې نازل شو لاس کې تبر وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ابو بکر هم ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې بدر د خبرې شروع کې مزمن اطه قلینا و امره عسینا دا مزمم دی ها دینمو انکار کوم ا د دې دین دین بد غنوم ا د دې امر نمونه فرمانی کوم ها هیڅ کسن ته د دې تبه دری مون کوم دې خځه دا خبرې شروع کې ها صبر اور سراب غاٹ صبر ډیره خطرناک خزا لغرنه بلرګی وروړو غاٹ صبر ای وزن سره ساتل د نبی علی السلام تندیار دی د ابو لهب خزا دی ها نو نبی علی الصلوۃ والسلام ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چا یا رسول الله خزا راغله خطرناک دی غاٹ صبر ور سره دی دا چې نوی چې گزارونه کی پاناشه لغونه پټشه پاناشه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو او ابو بکر د دې سترګې د دې شبا الله رب العالمین د مانا واپس کړی دی ها او دای چې کنزل کوي نو د مزمم ته کنزل کوي حزم محمد یم ها چې غزم بیان شي ما زم خو نه دی بیان شوی زه محمد یم زه مزمم نیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو لهب چې او الله رب العالمین د ته عذاب کې گرفتار ک داسه عذاب کې جنگ بدر نه تقریبا اوورې زیبات دانه اور باندې راوخته ها نو دانه چې راوخته انجیری دانه وې ها ساده نو چې ساده نه راوخته نو د مړ شمردار شغه درې اورې زی پروتو داډ شه بویو کا ها او بچی نور نږدې کېدو ها دی خطرې د واجنه چې دا مرض به مو پرې ولګي ها لکه نن سبا مو تاسو ډارېګم لارنا سلام غ السلام علیکم جی اردواله سنو چې تم لاس نه ویلوم او ډارېګم شردا مرض برا پورې شي د کورونا وایرس مرض ها په یګم سره باندې الله اکبر ډېر لوی نقصان جوړ شو ها جمعتون باندې شو مدرسې باندې شو تعلیمي ادارې باندې شو کپنی باندې شو ډېر لوی نقصان جوړ شو دا په تمامه دنیا باندې دا نقصان جوړ شو ګوره دا داسې نه وی ها په دې کې څه څه شونه شته دی ها په یګم سره باندې ځکه چې دا مرض دي ځنه ټوپک امریکې ته امریکې نه ټوپک روس ته روس نه ټوپک چین ته چین نه ټوپک انډیا ته انډیا نه ټوپک پاکستان ته سره یې ټوپونه وای دا مرض په یګم سره باندې آر مل ته ټوپونه وک الله دا خیر وکړي ها بس الله رب العالمین خپويږي الله پاک عالم الغیب دی ها او نور یقین او عقیده په الله باندې مضبوطه ساتو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلاص ملاو مسلمان سره لاس ملاوای صافات نه وای ها او نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان سره لاس ملاو کې او دا چې زور وار کې کنه ګناونه سړی نه تلیږي ها جمعه ته بان مدرسه ده بان جمیل منځبان جمیل منځبان نو شیطان خواټه کوي دشمن در بنه اٹه کوي ګوره د تا ایمانی معلوم کا ها مقام دینه در ته باند کا ها تا نبزی معلوم که چه تا که چمره طاقت ته ها تا که چمره ایمان ده و تا که چمره طاقت ته اللہ رب العالمین ده مو ایمان مضبوط که ها خار غریب خو اللہ که ندی مراز نداری دلی رو سپوری نچوی دی چرا دی مراز نزر داریگم خود اللہ چه پخیط موڑوی دا دیر داریگی ها پیگم سده بنده اللہ رب العالمین در آخانو کی اللہ ده مو تاسو یکینو نا عقیده برابری که ها چه مو تاسو یکینو عقیده صرف اللہ برابر شی دا اللہ پا وحدانیت برابر شی نو هغه پلاری پروته درې ورځې بوی کوي ها دا الله د دین دشمن او د نبی علی السلام دشمن چې نبی علی السلام یو پکانی ویشته نو هغه پروته او درې ورځې پروته او بچی لاس نه وروړي ها چېر دا مرض بومو پرې ولاږي بیا خیر دا چې بوی وک نو پکړای باندې ورته مزدوران ونستو د خابشو تور تور خلکو وینستو او یو کنده ورته وکنه لا وروي غورځول پاسنه اور باندې کونی لوټه واچولو ها دا د الله د دین دشمن نتیجه وګوره. د مو تاسو تاریخ قرآن بیانې ښه چې ګوره د حق پرستو خلاف کول او د دین خلاف کول دا په دنیا کې تبعی دی او په آخرت کې تبعی دی. ښه دنیا کې تبعی دی لکه ابو لهب وګوره څرنګه الله ذلیل کړ. او کله چې ته د الله د دین غیرت کوې الله رب العالمین به تا سره مدد کوي, الله به تا طرف نه مرسته کوي. ښه اگر څومره اعتراضات څومره فتوی چې مشرکینو لګولې دي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نو هغه ټول جوابونه قرآن کې الله کړی دی. ها په یوه مثال یې ونه ابو لهب خره وکړه نو الله دا سورت نازل ک تبن یا تبت یدا ابی لهب حلاک تشی دواړه لسنه د ابو لهب هغه د اخره کړی و تبن لک سایر الیوم حلاکت وی تا د پرا تا دې د پرا مور جمع کړیو نو ګورا حلاکت والا ټکی ذکر کړو الله د حلاکت ټکی جواب ورک تبت یدا ابی لهب و تب عقل چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا فتوا ولا غولا چې لست مرسلا ته پیغمبر نیه. ها ته نبی نیه ته پیغمبر نیه ته چا پیغمبر جوړ کړي لست مرسلا. نو الله رب العالمین سورت یسین کې قران گاوا کوي قران گاوا کوي قران یاسین والقرآن الحکیم قرآن حکیم گوا دے ما د قرآن بنے کسمی قرآن گوا دے انکا لمن المرسلین یقیناً تد لگلی شویو پیغمبرانو نے دیو خوائی چے لستا مرسلا انکا لمن المرسلین کلے بورتوائیلو چے تمجنون یہ تلیوانے تا مجنون یې تلیوانے تا چې ځان نه خبرې کې مجنون یې لیوانے. الله جل جلاله سورت نون کې جواب ورک نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون او نون والقلم قسم دے پا نون و پا قلم مندے دا گوا دی چتا پا نعمت رب بانے لیوانے نیے مجنون نیے تا ساب تا عقل والا انسانی تا لیوانے نیے آتے دیوائی چتا لیوانے خود تا لیوانے نیے ما انتا بی نعمت رب کبی مجنون عقل بوئیلو چی دا شاعرانا کلام دے دا دا شعرون والا کتاب دے دا قرآن. الله فرمایلو ما علمناه شعرا ما دی پیغمبر ته د شعرونو تعلیم نه دی ورکړی دا شاعر نه دی دا یو نتخوان نه دی دا شاعرانه کلام نه دی دا د شعرونو کلام نه دی. عقل یې ورته ویلو چې دا ساحر دی او دا کاسب دی ما هو بقول کاهن ما هو بقول ساحر دا د ساحرانو کلام نه دی دا د کاهنانو کلام نه دی بلکې دا د رب العالمین کلام دی. نو ګوره چې کومه فتوا دیو لګولې وه دا هغې فتوې جواب الله جل جلاله ورکړ. نو ګوره چې تا بنې څوک فتوې لګئ تا بنې څوک طعنونه لګئ الله جل جلاله عمنوالوه به در سره مدد کوي. خفه کېږه ما الله به در سره مدد کوي. حق پرستو ته دا تلقین دی چې ګوره دین باندې به تکلیف راځي دین باندې به تکلیف راځي ګوره شعبه د دین دی په هرې شعبې باندې مخالفین اعتراضونه کوي کله په علماو اعتراضونه کوي کله په مدرسو اعتراضونه کوي وایي دا مدرسې د دهشتګردي اډې دي دا مدرسې د دهشتګردي اډې دي دی بندول په کار دي. ګوره مدرسو کې جمعتونو کې دا شایسته کولی شي لکه زی درته خیم دا د دهشتګردي تعلیم دی که دا د الله د دین تعلیم دی ها د الله د کتاب تعلیم دی ها الله دین تعلیم دی د الله کتاب تعلیم دی که دهشتګردي تعلیم دی دا د دین مرکزونه دي که دا د دهشتګردي مرکزونه دي په دې کې د الله او د رسول خبره خیلی شي ها رسول خبره خو چونکه مشرکین یهود نصارا د دین دشمنان دي چې غا کومه فتوا ولګي اغه غټ مفتیان دي بس مو تاسو خبره منو وایګم سره من ها نو دې دواجن دین کې کومه شعبې دي اره شعبې باندې خلک ترزونه کوي ها اره شعبې باندې خلک ترزونه اور کې د مشومان کې نو د مشومان ما خو څنګه کینو کله وی باروزو کله نه خبردار خو پس ما کو آرام سره کینو وزو نوزو ما نو ګوره کومه شعبه د دین ولده پغه اعتراض دی ها اعتراض دی عام درنګي مجاهدینو باندې خاص اعتراض دی چې بای مجاهدین خاص دي شتګر دی ها دا الله د دین دفاع کوي کچره دا مجاهدین نه وي او دا دغو کافرو دغاو وحکیو کې او دی خلے کے واگنا چولے واللہ العظیم قرآن پنے گوا دے چھے نبتا دا مسجد کا تا نبتا مدرسہ کا تا نبتا دا پیر خانکا کا تا نبتا دا تبلیغ مرکز کا تا صرف دغو دوا جنا دا کافر کنٹراول دی چھے دا خلق نمانی کی گی دا مصر جنگ کی بیا خا زکا کنٹراول دی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد الله سورة حج کے فرمائی دا جوتونا دا دا پیر خانقاہ دا عبادت خانے دا مدرسے دا مدرسے نو خان چه دا مجاہدین ہوئے خان دی مجاہدینو دا کفار کنٹراول کڑی دی واگے اور تا چولی دی آگورا جہاد دا چیو شہدے لکه ترنګي تفاصل وکړي او فصل د پرا حفاظت د پرا حفاظت د پرا دیوال راتاو کې حفاظت د پرا وېډا جوړا کې حفاظت د پرا یو شې یو تارګا وتړي فصل حفاظت د پرا خلک تارګا تړي ها نو ګوره موز ده ده روز زکات ده روزا ده ده حج ده ده دین کرونه ده دي د دې حفاظت د پرا به جهاد کوي دا بواله محفوظ ساتي کني نه مونږ کوي شي نه روزه ساتل شي نه حج کوي شي نه مدرسه مسجد آبادوي شي نه د دین مرکز آبادوي شي دا صرف دی حفاظت ته پر دی مسلمان دا دفاعي لګیا دی مسلمان همیشه د پر دفاع کوي د خپل ځان نو تا کور ته یو سپه راشي دروازه پر ټاغيږي نو پیمندري چې ډېر د اوسوي سړی بروزي هغه سپه په کوته کوي نو نو دی دوا جنا چه لور لره نایو چیو تا مسجد ورانی مدرسه دورانی نو لازمی خبر ده کانه کتاک پور ترا خلی تورا ٹوپاک پرا خلی تیری بور تا که کنوی کور که محفوظ نشه پدی که ده قرآن کی 15 سورتونا جهاد دا پر اللہ رب العالمین نازل کردی دی پدی که قوانین ذکر کردی دی پدی که او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاٹ مجاہدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اووی جنگونه کړی دی ها اووی غزاګانې چې پاغه کې خپل شریک شوی دی دا نبی علیہ السلام کړی دی او همدارنګې ماکه د جهاد په زور باندې فتح کړی دی خیبرې د جهاد په زور باندې فتح کړی دی ها کچېرې جهاد نه علاوه کې صرف دعاګانو سره کار کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناسو هغه دعاګانې به قبلې دی هغه به توره ټوپک نه راخستو تورا کوتاکی بنا را خستو زغر بنا چولا فوجی اردی بنا چولا زانی بنا مصلح کول نو گورا کلا چی ضرورت راشی دوستانو کاغذ دا تبلیغ والا شعبا دے تبلیغ کے لارشا دا زان اصلاح وکا مسائل زکا آم درنگی دا جہاد دور راغل جہاد تا لارشا دشمن سر مقابلہ وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو کله چې کومې شعبې کې ضرورت وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدارس وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق چې وګوره اټولو کې بادر اخا اخلاقی وو د ما عزت مندو دین ار شعبې کې چې ضرورت راشي قربانی وکړي ها که جانی قربانی راشی که مالی قربانی راشی نو دین دا پره وکی زگه چه اللہ رب العالمین ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ مومنانو سره دا جانت سودا کردی دی پا دو شینو بنده یو با جان با قربانی که او بل با مال قربانی که اغن آباد با جانت در تمیلویگی جانت داسه نده چه موف در تمیلویگی دوارا قربانی وکی بدن قربانی زیراشی د مال قربانی زیراشی دا بکوی نو خبرم دی پوری کولا چه کلا دا اللہ دین دا پر سڑای غیراتو کی اللہ رب العالمین ور سرامادت کئی خان علی جواب کئی اللہ رب العالمین غوط جواب ور کئی خان نو ابو لحب اللہ نیست و نبود که خان نو آغا دا دین دشمن چه غا دره ورزی پروت بوی ورزنخی جی خان اخر دا چې کانی لوټي ور باندې ور واچولې او باج علماء فرمای دیوال غونه ته تکیا کو دی طرف نه ورتا کانی براو کا دیوال یو کا خلیفہ نه کا بسم الله الجبار القهار المتكبر الرحمن الذي احسن القريش ببعثة رحمة للعالمين الذي الرحيم الذي نجا اولياءه من مكائد الظالمين بسم الله الجبار القهار المتكبر خاص بنوم الله باندې ابد متكبر دے متكبر صفات الله دے الرحمن الذي احسن القريش ببعثة رحمة للعالمين مہربان دے غزا چے احسانی کرے دے قریش سرا احسانی کرے دے قریش سرا پبہست رب العالمین سرا پبہست رب العالمین سرا الرحیم الذی نجا اولیاء من مکائد الظالمین بخون کے دے غزا تا چے نجات اور کرے دوستانو خپلو تا د تدبیرونو د ظالمانو نا تدبیرونو ظالمانو نے بچ کڑی دے ہاں تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ابی لہب و تب اعلان ہلاکت دشمن اعلان دا پس اوڑ کی شرما کی بیا اثر غرزی گی خا غلی کینو تیم دے او خا توجہ سر کینو اللہ باجر در کی خا دا مشمن لکنٹرا والکو خا تبت یدا ابی لہب اعلان ہلاکت دشمن تبت یدا ہلاک تشی دوارا لسنا ابی لہب د ابو لہب تبت یدا ماتشی دوارا لسنا د ابو لہب و تب ہلاک شو تباہ شو برباد شو آگورا ابو لہب اور طولی لشی طلبا ابو لہب زکه الی شی چې دا دته خستاو لکه څنګه د ور سره لامبه ابو لہب یعنی پلار د لامبو ډیر خستا سره و ها او یا دا چې ابو لہب زکه ورته الی شی چې دا به قیامت کې دوزخ کې پلامبو کې سیزی ها هغه سره لامبو کې به سیزی ها د دې خپل نوم چې و عبدالعزا نامه یو عبدالعزا بنده د غزا خو چون کې قران شرکی نومونه نه ذکر کوي نو د دې د وجه نه کونیت ذکر کا شرکی نومونه نه ذکر کوي په کونیت سره ذکر ک په اسم معزا سره ذکر نه ک عبدالعزا ذکر نه ک ابو لہب ذکر کا ادم را خستا ول ک د ور لامبه خو باوجود د دې عقیده د شرک وا عقیده د خراب وا مشرکو د پیغمبر دشمنو ځکه الله رب العالمین د دیبو ور لامبو کې سيزي ها ور لامبو کې به سيزيږي ما اغنا نو مالو فیدا ورنکا دل ار مالو هو مال ده مال دولت ور سره ډېر خو فیدا ورنکا وما کسبا او فیدا ورنکا هغه شي چې کسب کړو آکا سب کڑے چو چھے اولاد دےو اولاد دےو فیدے اور نکپ دنیا کے یا کسبا چھے کسب کڑے ہو مرتبے لوی مرتبے حاصل کڑی ہو خالگو کے مخوڑی سو یا مالی گٹلے ہو یا آمال مشرکانے کڑی ہو سلا یسلا نارن زردی چھے داخل بشی نارن عظیمنا تنوین دا پرد تازیم دے آغا ور لوی دا جہنم تا ذات لہبینا چه صاحب د لمبو بوی بوی غور کې به داخل شي و امراته خزد دی ام جمیلا بنت حرب ام جمیل لور د حرب و امراته خزد دی حمالت الخطاب برون کې د لرګي و فی جی دها په مرید دی کې حبلونا رسی و مم صدنا د سنونا مم صدنا د پاٹو د کجورو نام حمالت الحطب اگورا یو خدا یاد ستا چې د ابو لہب خزا الله په قران کې ذکر کا ها دا د ابو لہب غټه بی عزت دی ها چې په یو مجلس کې یو بین الاقوامی مجلس یو پاغه کې تا خزا څوک ذکر کی په بادی سره کنه شر تا خزا ډرا بیکاره خزا دی نو ګورا دا غټه بغیرتی دی ها الله رب العالمین تر قیامت پورې د ابو لهب ذکر قران کې وکا چې ګوره د خځه یو کنه دا اندره بد کردار خځه وا خاون تر خو د نبی علی السلام خود بد کردار او چې تندیاری هم بد کردار وا بعضې خزن ډېرې بد کرداره ښځې وي ښه د دین دشمنانې وي ښه لکه څرنګې د ابو لهب ښځه وه ام جمیل ښه د قرآن خلافه د پیغمبر خلافه حمالة الخطب څه منه غنې به راوړې د نبی علیه الصلاة والسلام په لارې کې به غورځولی ښه کله به نبی علیه السلام عبادت ته راتله بیت الله ته کې به ورته غنې واچولی ښه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته لیار بنده شي او تکلیف ورته ورسېږي یا حمالة الخطب چغلخوره وا چغلخوره سمنه یو خبره به یو تا نقل کولا بل خبره به بل تا نقل کولا ها یعنی خبره وړه راوړه چغلخوري کولا ها یا دا چې حمالة الخطب لرګیو براون کې دې دا کوم لرګی چې راوړو نو دا به جهنم کې بیا ور ور باندې بلای خپل خاون به سيزي ور باندې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به جانم کې ګرمۍ او خپل خاون بنه باچي او خاون به حبل می مسد په ماریه کې رسی او د سونو د پټو د کجورونه سارا د ملدرینا چې ابو لهب ډېر مالدارو خو خځه دومره بخیله وا چې غرته بتلا څه پیسو کمینو جیدات کمینو غرته بتلا او غرنه بځو کې راوړو ټومبی براوړو ها اغا اٹر سیب نر پشانت دی وگو تا چولیو او پوگوی با یو غاٹ زکی را خسته و تنبی برا خسته و علماء فرمائی چه دا رسیه دا یو آوریز دا دی پا دی مریه که خاخ شوا خا یو جای که غرن رتلا کانی بانده دا چه تکیا شوا خا نو اللہ رب العالمین یو فرشتاور ترولی گلا خا سد تر اپنے کانی ارزن اوخلو او داغا تنبه کس طرف تا لاد خواه کس طرف تیزو که لاد او دا ماریه که داغا پڑه و نخته خواه اغز اکی مردار شوا خواه پیگه مسئله بنده نو گوره چه دا دین خلاف ارزی که خزوی که نروی که تروی که تندیاروی دا تبکی گی بربدی گی امان در رحیمان قل هو الله احد الله سماد سورت الاخلاص ما کی سورت تی خواه سالور آیتو نده دیتا سورت الاخلاصم یلیشی عددی نورم ډیر نمونه دی ها تقریبا څه شل نمونه دی ها سورۃ الاخلاص سورۃ قل هو الله احد ورته لشی سورۃ المکشکشا سورۃ التوحید سورۃ التفرید سورۃ التجرید سورۃ النجات سورۃ الولایات سورۃ المعرفت سورۃ الجمال سورۃ النسبت سورة السماد سورة المعوزة سورة المسخرة سورة المنفرة سورة البراءات سورة المذكرة سورة النور سورة الإيمان سورة الأساس او مشاور نومی سورة الإخلاص تے والے ذکر جب پدی که دا اللہ رب العالمین توحید دیر پہ اخلاص سرا اللہ رب العالمین بیان کرے لے ہاں ترتیب قرآنی پلے حاصر یوسل دولسم سورة تے ہاں ا ترتیب نزولی پلی حاصرہ سلرویشتم سورت تے بعد الناس قبل النجم دے پاس سورت ناس مخید سورت نجم نا نزل دے اپا دی سورت کے پینزلس الفاظ دی و آتا چلوی خروف تے ہاں دا دی سورت ربط و مناسبت تا ما قبل سرا مخ کے سورت کے ذکر کچھ دشمن حلاک شا ابو لہب حلاک شا دا دین دشمن تباہ و برباد شا دا دین دشمن والے تباش دی مسالے دا واجنا چی پا سورة الاخلاص کی کما مسالہ ذکر دے چی توحید مسالہ دے دا مسالے نمانلا نو چی توحید مسالہ مخالفے نو اللہ با دا تبا کئی دا دین مخالفے اللہ با دا تبا کئی دا دی سورة خلاصا بیان دا توحید دا کمی مسالے دا پارا دا کمی مسالے دا واجنا چې تاسو دشمن حلکیږي هغه مسله توحید دی ها ادا الله وحدانیت مسله دی چې څوک نه مانی الله سره شرک پیدا کوي نو دا به تباکیږي او بربديږي وها د سورۃ الاخلاص فضائل یو حدیث کې رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سورة الاخلاص سلسل قرآن سورة الاخلاص دا چه ده دا سلسل قرآن ده خواه یعنی درهم ایسا دا قرآن ده په اعتبار دا مزمینو سره یو سړی د سورة الاخلاص په مزمینو یقین برابر کا عقیده برابر کا نو چې یو ځل تلاوت کې نو د تا د لاسو سپارو ثواب ملويږي چې دوا ځل تلاوت کې د شلو سپارو چې درې ځل تلاوت کې د دیر شو سپارو ثواب ورته ملويږي ها خو کله چې د سورة اخلاص په مزمینو باندې تا یقین او عقیده وساتلا دا مزمین به دا مطلب به تاسو ته بیانېږي په دې باندې یقین وساتئ نو ان شاء الله سورة الاخلاص دا درې ځل چې تلاوت کې د قران ثواب درته ملويږي یو صحابی هغه ویلو چې د دې سورۃ سره ما محبت ته سورۃ الاخلاص سره ما ډیره مینه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو حبک ایاه ادخلک الجنه تا محبت دې سورۃ سره دا به تا یو فوجی افسرو صحابیو د قرات په اخیری کې به دا سورۃ لوستله آر یو سورتی چی تلاوت که که راتیو که نو پاخیری که بس سورت الاخلاص تلاوت کول چاور طویلو چی داوال نو غور طویلو چی دی سورت بنی زمایانی اما نو نبی علیہ السلام ورطو فرمیلو ان اللہ یحبوهو آغا تا جواب ورسوئے آغا پوئی که چی اللہ دی سر محبت ستی سوک چی سورت اخلاص سر محبت ستی علماء فرمائی چا چه لزلے دا صورت اویلا نو آغد پرب یو قصر تیار شی یو قصر با تیار شی یو لوی بنگلا با تیار شی پا جانت که یو آخخته با دسروی بلی با دسپینوی دا کونی با دمل غللوی آسی مطو پزه با مشکو انبروی دا بنگلا با ارتا تیاریگی او مسلمانا اوریزه که لزلی صورت اخلاص خواه ما خاتلات کواه جان ده پرا یوا ده سرو ده سپینو بنگل جوڑاوام اللہ اکبر بعض علماء فرمائی چاچه دعا سوا وارا دا صورت ویل ده چمل سو پا واخ که کل چه چمل اینو دا صورت دعا سوا زلی تلاوت که نو پا خی طرف بانه بجانت تلار شه خی طرف تا خی طرف بانه بجانت تلار شه یعنی مطلب دا چې عمل نامه به په خلاص ملاوي شي جنت ته د الله داخلي دا خو زدومره مشکل صورت نه دی وګوره څومره ثوابونه دي ها څومره اجرونه دي دا صورت تلاوت کوه کم از کم لس ځلې خو یې تلاوت کوه کم از کم دوه سوه ځلې تلاوت کوه ها وګوره دا صورت چې دی دا دومره فضیلت یې والی دی ځکه چې دا ډېر یو بهترین صورت دی ها ډېر یو غوره صورت دی دا ها دی دا وجه نا پا دی صورت که اللہ رب العالمین دا هر کسم دا باطلو دا دین خلاف فرکو دا غور دی کرده ده خام او امدرنگی دا هر کسم شرک ردی کرده ده او دی صورت کی پینزه خبری ده خام دا پینزه خبری تو امانا انشاءاللہ لابا دا جنت تا بیئی جنت تا با رسی گی خام بسم الله الذي هو الاحد الصمد ذو الجلال خاص پنوم د الله باندې چې دا یو دی صمد دی به حجت د ذو الجلال له لوی شان والا دی الرحمن الذي افاز على جميع خلقي عموم الافضال مهربان دی هغه ذات چې راته کړه د پټول مخلوقات باندې عموم الافضال یعنی الرحیم الذي خص اهل ودی بالاخلاص لمن ليس له مثال بخون کې د هغه ذات چې خاص کړی دي دوستان خپل په اخلاص سره د پر راغا چې هغه د پر مثال نشته چې الله دې قل هو الله احد هو پیغمبر شان د الله احد الله یکیو دې اعلان توحید هو ضمیر شان دې ها ضمیر شان د مرجع نه غوړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضمیر شان ورته مذکر کې وای ضمیر کیسه ورته مونث کې وای ها قل او پیغمبر هوا شان داده سچی شان ده الله احد الله یکیو ده ها الله یکیو ده یادا امام زجاج رحمه الله آ فرمایي چې هوا ضمیر راجه ده ما سالو هو ما سالو عنه اغا تا چه غپ بره که دیو تا پوس کرده ہو یوه ڈاله تا پوسو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آنسیب لنا رب تخپل د رب نه سب بیان کا ها چې د توای چې رب دې رب دې رب دې د دین سب څه دی ها. نو دا سورته اخلاص نازل شو او پورا تفصیلی بیان کړ چې الله رب العالمین نه سب نشته دی الله یې کیو دی نه دې څوک پیدا کړی دی نه دې چا نه پیدا و دی نه حاجت چا تلری. نو پورا طریقے سره دغه بیان یو کنو هوا زمیر راجه دی اغا تا چې مشرکینو تپوس کړو چې تمو ته د رب نه سب بیان کا نو قول اور توی په عمره هوا د الله چې تاسو دا غنا سب په باره کې تپوس کو الله د الله د احدون د یکیو دی ها. او باز یو ډاله تپوس کړو د مشرکینو اتی ویلو دی ویلو لیار ور کوډ کې لیار ور لیار ورکا سروش ناغوب ویلو وی صف لنا ربکا متوجه شو وی مود پرا د خپل رب صفات بیان کا امن زهابن او من فزتن د رب صفات بیان کا چې دا تا رب سشینا جوړ شوی دی دا د سرو زرو دی کده سپینو زرو دی او کده واسپنه کده تانبه دی سشی دی موتا دا رب صفات بیان کا تا خدای پاک سشی نه جوړ شوی دی. نو دا صورت نازل شه قول ورته یې پیغمبره هو الله دا کوم صفات چې تاسو غواړئ دا الله دی احدون یکیو دی ها. اګوره سوال پیدا وشه طالبا یو خو تم یې یو خو زم یم آر یو سړی یو یو دی ها دوا دوا خو نه دی کنه ته یو یې کا دوا یې تن یو یې زن یو یم. نو الله ترنګي علام یو دے تن یو دے زن یو یم نا نا الله الصمد الله به حاجت دے الله چاته حاجت نشتا ګورا ها ز یو یم ت یو ی خو ما ته خو حاجت من یو ګرا ما تار یو شتا حاجت ته روټه ته ما حاجت ته ضرورت ته ډاکټر ته ما ضرورت ته او بوتم ضرورت ته ها ار یو شتا جاتا دے ها. پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر پدی سورۃ الاخلاص کے اللہ رب العالمین مکمل و باطل و فرقو بنے رد کرے دے ہاں دہری و فرقہ دے گراو دہری خدای نہ منی ہاں. نو قول اور تویے پہ عمرہ هو اللہ احد اللہ یکیو دے اللہ شتا دے کا اللہ نوے نو دا دنیا خلق و پزبان بنے با اللہ اللہ اللہ خدا خدا معبود معبود دا والے جری کی دو خواہ اللہ شتا گا نا نو دا حریبا نی رج چه چه اللہ شتا دے خا. او یو بلا ڈالا وا اغت مجوس یلو مجوسو دا دو خدای نو یو دا خیر خدای یو دا شر خدای او ای چی مود پر دو خدای اندی یو دا خیر والا خدای دے بل دا شر والا خدای دے. اللہ او فرمائیلو قول ورطویے پہ امبرا تبلیغ ورطوکا مجوسو تن تبلیغ وکا اللہ احد اللہ یکیو دے دعا ندی اللہ یو دے دعا ندی. عیسائیان راپورته شوی درې خدایان دي ان الله هو الثالث الثلاثه درې خدایان دي یو عیسی دی یو مریم دی یو الله دی. کول ورته یې پیغمبر عیسائیانو ته دعوت ورکا تبلیغ وکا الله احد الله یکیو دی. مکه مشرکینو درې سو شپته خدایان جوړ کړی وو نو کول ورته یې پیغمبر دعوت ورکا الله احد درې سو شپته نه دی یکیو الله دی ها درې سو شپېتن دي الله یو دی ها. اندوان راپورته شو اندوان وای چې درې دیر سکروډه خدایان دي ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم درې دیر سکروډه خدایان الله اکبر. الله فرمایي چې نا نا قول ورته یې پیغمبره انډیا اندوانو تند مسلا ورسوا قول اوایا الله احد درے دیر شکروڑا ندی نہ درے دیر شتی صرف یکیو اللہ دے ہاں اللہ احد. اگر دا احد چی دے دا پو مخلوق کی نے استعمالی گی ہاں اللہ اکبر. احد صرف اللہ کی استعمالی گی احد پا عادت کم نے استعمالی گی اللہ احدن اللہ یکیو دے تا سے نشی ویلے چی راجولن احدن رجلن احد نشی علی غادا صفات رجل نشی کی دے رجلن واحدن یلی شیخ رجلن احدن نشی علی بلکہ اللہ احد یلی شیخ اللہ یو دے تم یو یے زم یو یم خو نانا الله کې فرق دی تو الله کې فرق دی ته خو یو یې خو الله الصمد الله د چې یو دی الصمد چې غاب پروا دی الصمد بے نیاز دی نیاز والے نشتا دی الصمد بے حاجت دی الصمد ما یصمد الیه بل فی الحوائج کلیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ منا کئی صمد هغه ذات چې دیتا پټولو حاجتونو کې حاجت په خیدیشی ټولو حاجتونو کې دا د پنازره ټولو حاجتونو کې د پنازره ها پیغمبر سره ون الله الصمد الله بے پروا دے الله بے حاجت دے اگر موت ټول حاجت منیوما کا انبیاء دیم الله رب العالمین ته حاجت ته کا اولیاء دیم الله رب العالمین ته حاجت ته کا پیریان دی الله رب العالمین ته محتاج دی کا ملائک دی الله رب العالمین ته محتاج دی اٹول تاریخ اللہ قرآن کی ذکر کرے دا ٹول اللہ تا محتاج دی یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ او دا تمام دنیا انسانانو تاسو محتاجی یو اللہ تا اللہ تاسو تا حاجت نشتا دے واللہ هو الغنی الحمید اللہ بے حاجت دے اللہ تیل شویر چاہتے حاجت نشتا دے تاسو ٹول محتاجیو انسانانو کے پیغمبران لوی مرتبے والا دی غام اللہ تا محتاج دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا تمامو انسانانو تمامو پیغمبرانو نے کرے اللہ تا فریاد کئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تا فریاد کئی یو بل پیغمبر دے اللہ رب العالمین تپریات کوي دا تلسو کالو بیمار پروتے ایوب علیہ السلام دے بیمار پروتے اللہ رب العالمین تاواز کوي رب انی مسنی زرو وانت ارحم الراحمین یا اللہ ما تا تکلیف رسیدل لے یا اللہ ز بیماری ما یا اللہ تما جوڑ کے اللہ رب العالمین تاواز کوي ایوب علیہ السلام دے چا دلبار تا نوتلے ایوب علیہ السلام مخ کی پیغمبران تیر شوی دی دا یو پیغمبر قبر تم نہ دے ورا غلے بلکہ صرف دا یکیو اللہ تے سوال کرے دے رب رب رب انی مسنی زرو وانت ارحم الراحمین یا اللہ تکلیف ترا کرے دے دا تکلیف ترزنا لرے کوئی یا اللہ نو اللہ تے سوالو کا اللہ جوڑ کر ہاں نو کله چې ته بیمار شې مریض د کور کې پیدا شي نو زیارتونو باندې ما ګرځوا باد برېخ پلې جوړ باندې راشي علاج یو کا دم درزور باندې یو کا دم یې کا ڈاکٹر علاج یو کا زیارتونو نه ما تاوا توفونه اور باندې ما کاوا افغانستان ته ما بیا چې تی افغانستان ته بوزي او په هغه کې په خوست کې کوټې نه تاوي را تاوي ها په یې سلې ونه پیغم سلے بننے اللہ بنی یقین برابر کو مسلمانانو اللہ بنی یقین دا برابر کو اللہ تر چو دا کوم دا بادو بابا دا خلق ورتوئی چی دا لیوانی جوڑی دا سترگ جوڑی سخی سیب دا غوگون جوڑی پی مندری ہوئی چی دا سمر وقت کی گی چی تر شوی دی تقریبا 200-300 کال مخکې به تیر وې ها تو تخپله سوچ فکر وکا چې د دینه مخکې چا باد برې خکولو د دینه مخکې چا لیونی خکولو د دینه مخکې چا حاجتونه پوره کولو دا خو اوس تیر شوی دی یاره سوچ وکا فکر وکا الله رب العالمین طرف ته متوجه شه بل پیغمبر اللہ ذکر کئی بچی نشته دی ها دا کیسه کہانی نه دی دا دا مطلب بلا خبری دی دا دا اللہ کتاب دی دی کے مطلب خبری ذکر کئی ها یو ساڑے دی بچی نشته دی نو زکریا علیہ السلام کی سر یاد کا کنے یار زکریا علیہ السلام دا شپے گوشلو کالو بڑا دی خز شاند دی ایچ توکو نشته دی ها خزرہ کی راغلو بچی خویشی پیدا شو نو چې خویشی پیدا شو نو اللہ تے سوال ہوکا ہاں چا اللہ تے سوال ہوکا اللہ اور تا خزان تاندہ کا اندرنگی دی بوڑا تے بچے وارکا ہاں دا کیسا قرآن کی ذکر دے ہاں نو چې بچی غواړې نو الله نه یې غواړه، بل چا دلبار بل چا زنګوی مه زنګوه ګوره، بل څوک بچی نه شي ورکوی. دا کوم چا دلبار زنګوی ته زنګې دا ما الله پیدا کړی دی، دا چا پیدا کړی دی؟ دا الله پیدا کړی دی. مخکې به چا چې بچی نه کی د پیر بابا ته بتلو، ها پیر بابا ته بتلو زنګوی به وزنګله وی بچی غواړم، ها دا پیر بابا چا پیدا کړی دی؟ دا ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ دا غرونه دریابونه چا پیدا کړي دي؟ دا څلوېښت زره عالمونه چا پیدا کړي دي؟ رب العالمین خالق و کل شی ان دا څوک دی؟ دا صرف یو الله دی. ها خبرې ونې پوه شوې؟ نو دې د وجې نه دا هغه پیغمبر کیسه الله ذکر کړی دی. بچی نه کېده، بچی نه و، الله ته سوال وکړه، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. او ربا ما یوازې ما پرېږده، ما ته بچی راکا. رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه، یا الله غره بچی راکا، یا الله ښه بچی راکا. اذنا ربه نداء خفیا، کله چې الله ته آواز وکړه، الله ته آواز وکړه، یا الله بچی راکې. نو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ته الله بچی ورکړه. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام بوډا دی، خدای شانډه دی، بی بی سارا، سارا بی بی دا شانډه دی، ابراهیم علیہ السلام بوډا دی، هغه ته الله اسحاق علیہ السلام بوډا توب کې نو ورکړې ورکړی و که نه؟ نو چې ابراهیم ته بچی ورکوي، زکریا ته بچی ورکوي علیهم السلام، تا ته بچی نه شي درکوی، ته نورو دلبرونو پسې ساری او ګوره نور دلبرونه پرېږدوه. والله العظیم قرآن دا الله په وحدانیت باندې عقیده را نخله، تا الله خالق و مالک و رازق و حاجت روا مشکل کشا او کرساز و غیب دان دو نمنل، پتا جنت حرام دی تب جهنم ته ځه. ها اټول نا اول خبره د توحید دی، لا اله الا الله، هغه نا ورسته بیا محمد رسول الله دی. الله نه د کیدو یقین، مخلوق نه د نکیدو یقین، الله نه د کیدو یقین، مخلوق نه د نکیدو یقین. مخلوق به اراده الله ارث کوي شي، او مخلوق ته به غیر د اراده د الله نه هیڅ نشي کوي. کنه ورګه کنه دا مسله تاسو ته بیانېږي که نه بیانېږي؟ تبلیغي جماعت والا دا دعوا دی که نه دی؟ الله نه د کیدو یقین، مخلوق نه د نه کیدو یقین. زم دا وایم، دمان دا دعوا دی چې الله رب العالمین قادر مطلق دی، کارساز دی، غیبدان دی. د ما د تبلیغي جماعت یوه خبره نه دی. زه وایم چې پیغمبر طریقو باندې عمل وکړه. ادر ته وایي محمد رسول الله، د پیغمبر طریقو کې کامیابی غیر و طریقو ناکامی یقین دمو تاسو راشي. سا پیغمبر طریقو کې کامیابی دی او همدارنګه غیر و طریقو کې ناکامی دی. دا دعوت تاسو ته چلیږي، دا دعوت زه درته چلوم که نه چلوم؟ سا په سنت طریقې عمل وکړه، رسم رواج پرېږدوه، بدعات پرېږدوه. دا غیر طریقې دي، د پیغمبر طریقو باندې عمل وکړه. دا خبره زه درته کوم که نه کوم؟ ها دی د وجنه د ماو د تبلیغی جماعت 100% یکه یو خبره ده. الحمدلله تبلیغی جماعت چې کوم کار کوي، دا آسه باز خلق پر پیګنده کوي. او یره دیو جماعت شات و توحید و سنت تبلیغی تبلیغ نه مانی، دا چې پر پیګنده ده پخله، دا چې پر پیګنده ده جمع او خرج ته په زبان باندې خلقو به یقینی او خلقو به اعتمادی پیدا ولې. ها البته تبلیغی جماعت کې به بعض افراد وی، ما کې بم بعض افراد وی چې هغه کې به غلطی وی، دا هغه افراد او اصلاح پکوم. شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شپوری رحمت الله علیه هغه به فرمایلو، وی علما په مثل د ډاکټرانو دی، ها عالم په مثل د ډاکټر دی، او تبلیغیان په مثل د پډرانو دی. ها هغه به دا خبره کوله، وی ډاکټر کله چې ستن ولګی که نه، نو هغه مریض ته تکلیف رسیږي او کمپیوټر وار شي زر زر ورته وسولی. ښه وی علما به سیده خبره کوي. ښه پوهېږه مسلې باندې؟ او دا تبلیغ والا نه دي، دی به بیا راضي کوي که خبره سخته وشوه. او دماغو باندې بوج راغله چې یاره دا مسله خو یې ډېره سخته مولی صاحب که، نو تبلیغ والا ورته وایي چې جی خفه کېږه مه، جی لاس پور باندې وایي. ښه پوهېږه مسلې باندې؟ مشن یو دی. ښه منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا پیغام صلی الله علیه. اګوره علماء دیوبند الحمدلله د دیوبند میشن چې سړی وګوري کنه نو سړی ورته حیران شي ها چې علماء دیوبند ته الله دومره زیرکی ورکړي او دومره پوه سمجی ورکړو چې آر یو شید پر خپل گروپ جوړ کړو خپل جماعتي جوړ کړو چې دا به خالص صدیق ورګي ها. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ قبر بنے دا اللہ رحمت اللہ نازل کی تبلیغی جماعت بنیادی جوڑ کر چھ عوام کنٹرول کی عوام و تفضیل بیان کی دین سر امون محبت پیدا ہو کی ہاں عام درنگے مجاہدین و گروپنا دا علماء دیوبند جوڑ کری دا الحمدللہ بل جماعت نشی پیش کرے بلا ڈالا نشی پیش کرے چھاوی چھ مکی مجاہدین شتا چھ تا دی مجاہدین یو علماء دیوبندی چې په کې مجاهدین دی ها او وی به نور بوي خو زیات ترجیح دی ورګي ها انګريز سره مقابله چا کړی دی دی ملک نه انګريز شو خلل دی علماء دیوبندو خلل دی ها او همدارنګه توحید و سنت خدمت او رد شرک او د بدعات دا څوک دی دیوبند کې علماء شاعت توحید و سنت دا دیوبند کې ګروپونه دی نور دیوبندیان دی ټول تا قبضہ نشی لگوی چی تا دیوبند منی قبضہ لگی چی زد دیوبندی او دا بل دیوبندی ندی دا چی غلط خبر دی تا طول دیوبندیان دی مختلف کرونه کئی مختلف شعبو کے لگیا دی آم درنگی تبلیغی جماعتو لدی آم درنگی دا صحابہ و دفاعو لدی صفای صحابہ دی دفاعو لدی دا دا دیوبند غټ گروپ دی جمعیت علماء اسلام دی مولانا فضل رحمان صاحب دا تنور ادا دین خدمت کی میدان کې ویلار دی ادا دیوبند ولا دی مخ یو سړی نه انکار نکون دیوبند نه نو باسن چې دا دیوبند ولا دی خو مو ګلامن پدیوم چې دا ټول متلاګیا شوی دی تاسو دیوبند ولا نیو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الحمدلله زه غټ دیوبندیم د ما استادان ټول دیوبندیان دی او د غو سند ټول دیوبند تر رسیدل لري ها کني راشه د ما سند وګوره ها د علماء دیوبند احترام ستم زدغو قدر کوم زدغو میشن چلاوم زدغو فتوی خلکو ته پیش کوم بیا زد دیوبند نه منم خو دیوبند ګور دین نه دی دیوبند نه علاوه کې دنیا کې داسې مخلوق شته چې خو دیوبند کتل هم نه دی غا دیوبندیان نه دی او مسلمان دی ها عرب خو دیوبندیان نه دی کنه شمال انډونیشیا کې مسلمان خو دیوبندیان نه دی عام درنګه په نورو ځایونو کې مسلمان خو دیوبندیان نه دی خو دیوبند پیژنیم نه ته دیوبند څه شی دی دیوبند صرف دا یو طریقه دی یو ترتیب دی دی د وجه نه مسلمانان نورم دنیا کې شته دی ها نورم مسلمانان شته دی چې غد دین خدمت کوي ها الله رب العالمین د مو تاسو هر شعبه کې چې څوک لګیا وي دا غو د تابعداری او د غو د تایید طاقت موتاست اللہ پکراو کی ہاں خاجی اگر اور تھا قل هو اللہ احد وے پہ عمبرا اللہ احد نو خبر اندی پر ایک اول ہے زکریہ علیہ السلام سے نشتا اللہ نے یہ وقت ہاں آم درنگے کم تکلیف چی راشی نو اللہ تا سوال کوا ہاں اللہ تا سوال کوا یا اللہ دما حاجت پورا کے ہاں اول نمبر کے عقیدہ دے اغن آباد بیا اعمال لے خو پیغمبر پر طریقے بنے ہاں رسم رواج نہ بدعات نہ بگر زان بچے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقے نے شیخ خلافی خیرات ہوئی دعا ہوئی صدقہ ہوئی عبادت تے تجارت تے دکانداری دے سیرت تے صورت تے لباس تے نگر ادا نہ منظور دے ہاں دی دواج نہ کوشش پدا کی چھ نبی علیہ السلام پر طریقے بنے اعمالوں کے کولو اے پیغمبر اللہ احد دا صفات ثبوتیہ دی ہاں اللہ یکیو دے اللہ او سماد اللہ بے حجت دے بے پروا دے چاہتے حجت نشتا دے مایوس مدوئی لے فی الحوائج کل عام دا دوے خبری شوی پس صورت اخلاص کی پینزہ خبری دے ہاں اللہ احد ایواشوا اللہ سماد دوے شوی لمی علی دا ندین سک پیدا ہو دی اللہ بچی نشتا گورا ہاں نیل مسیشتا نی بچیشتا موتا بچی المسیشتا ولم یولادا نہ دے چنا پیدا ہو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ دون دے نہ سوک پیدا ہو دی نہ دے چنا پیدا ہو دے یعنی لم یلد سمنا لیس من شانہ الولادہ نو دا اعتراض نه وریدیږي چې شاندم بچی نروڑی کنا دا اعتراض نو ری دیگی والی زکا لیسا من شانی ہی الولادا دا دی شان سر ولاداتا دا ندی مناسب گورا نو درائم خبر لم یلی دا بچی نشتا دی لم یلادا مور پلار نیکی نشتا دی یعنی نشتا دی سالور خبرشی پینزم خبر ولم یکل لہو نشتا دی دی دا پرام کفوان سیالا ام برابر هم صفتی احادونو ایسوک دے سرا هم صفتی و هم برابر نیست پینزه خبری چه چا اومنلی دا جنتی دے گورا خان دا جنتی دے داغو پینزو خبرو بنی عمل وکا خان نو چی دی پینزو خبرو بنی عملو که انشاءاللہ تب کامیاب بے و اللہ رب العالمین بتا جنت تبیه خان نو گورا سورت الاخلاص زکا بہتر صورت تے و اللہ رب العالمین دا آریو سڑی پا ذہن کی صورت الاخلاص چاولے لے ہاں کا مشوم دے نو طور طویے چھ مشومت صورت اخلاص تلاوت کا قل ہو اللہ احد کا بوڑا دے کا خضا دے کا نر دے طول تا صورت الاخلاص دا ہاں خو بد قسمتی دا پر دمو وزیرانو دا پاکستان وزیرانو تا نزدا ہاں مشومانو تا نزدا ہاں ایو وزیر نے تپوس ہوگا کہ جی سورت الاخلاص تلاوت کرو جی سورت الاخلاص نو غالا گیا شو پیمان ہوئے چا غا سورت الاخلاص سم راجی بے طریقے سر تلاوت کرو رہا مو مشرانو تا وزیرانو تا سورت الاخلاص نزدا او غا دمو مشران دیو دمو ملک دا پاکستان چا غا دا دین کیلا دے ہاں او دا دین مرکز دے او دا دی مشران دی اللہ دا دی ملک حفاظت ہوگا ہاں اللہ رب العالمین پخپلو قدرتونو حفاظت کی کنی در اما ملا گاڑا واڑا ہے ہاں اللہ دمو افسران دمو مشران دا ټول دینداری کی ہاں دا ملک حفاظت تعالیو کی تمام دنیا مار پشان تخلوی تا کری دے مو دی ملک تا ہاں خیری نشتا دے گورا والا چه واسی ورسی کی پا مغیو ریزی با تا ملک نیستو نبود کئی ہاں اللہ رب العالمین بے انشاءاللہ دی ملک حفاظت کئی دی ملک مرکزون دی ملک مدرسی دی ملک علماء دی ملک مجاہدین دی الحمدللہ سغا دین دا پرا کوشش کئی دی ملک دا دین خدمات تے دی درگان اسی گی دی ملک دالا دا دین محافظین اسی گی انشاءاللہ دی ملک حفاظت بگئی ہاں و اللہ بدا تکتون ناکمی لکا سرنگ ناکام شو و انشاءاللہ خو پہ اخلاص سر آخری کے دعاو کم بشتارے گول دی انشاءاللہ خو صرف تیخت دا پر لیار لٹائی چی کمیت کن طرف تا وطختم و دا تیخت لیار سوال کئی چی متا تیخت لیار تیخت لیار راکا چی خالی مو منڈا ہو کم وطختم انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العالمین با دیو تابیا پر طول زندگی دا مسلمان ملک بنے دے عملہ ہو کی ہاں دا یاد ساتا دا زا داوے سر دا خبر کام بیا با جرات نکی چی بل ملک بنے عملہو کی زکر چی دا کم عملے کری ری پدی خیمان دی خان اللہ رب العالمین دور تا ہدایتو کی ہدایت نوی دا دیو شر و فساد ندا اللہ مو تاسو ستی خان نو دا پینزہ خبری صورت الاخلاص کیوئے زکا اللہ رب العالمین دا آریو سدی ذہن کے دا صورت الاخلاص چاولے رے خان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سورة الفلق مکی سورت بازی رویتنو کی رسیدہ مدنی سورت مکی و مدینے کے دوارت کے نزل دے نزول مقرر دے ترتیب قرآنی پلے حاصران یو سل دیار لسم سورت ترتیب نزولی پلے حاصر شلم سورت پا دی سورت کے درویش الفاظ دی او یو کام او یا پا کی خروف تی خواہ بعد الفیل و قبل الناس تے پاس تا سورت فیل نا مخی دا سورت ناس نا نظر شوی دے دی تا سورت الفلق ذکر علی شی چی پا دی کے لفظ دا فلق ذکر دے قل اعوذ برب الفلق دا دی سورت ربط و مناسبت تا مخ کے سرا مخ کے سورت اخلاص کے خزانہ دا توحید بیان شوا نو دی سورت کے داغے دا حفاظت پر طریقہ خی چھے گورا خزانے حفاظت ہونکے نو بیے دکوان ماتی خزانے حفاظت ہونکے غلاٹے کئی نو دا غلو دا بچکولو دا پرا دا دی خزانے حفاظت پر دا دوا سورتو ندی خان دی توی لے کی گی سورتین معاویزتین دی سرابو پناہ گوڑے نو په صورت فلک کې استعزاد د مزراتو جسمانیونه د مزراتو جسمانیونه ها او په صورت الناس کې استعزاد د مزراتو روحانیونه. د دې صورت خلاصه بیان د توحید یعنی کومې مسالې د پرا ا د کومې مسالې د واجنه کومې مسالې د پرا ا کومې او تلقین د استعزاد مزراتو جسمانیونه یعنی اے داعی پتابنی با کسما کسما حرب استعمالی گی آخری خربا دا سحر بوی نو استعذاب دا اللہ نا غوڑے دا مصیبت نا رازی بدن تا دا تکلیفی نو استعذاب پناہ بغوڑے دا اللہ پنوم بندے خواہ پہنگم سلیوانے تلکین دا استعذاب دا مزیرات و جسمانیہ ہونا خواہ بسم اللہ اللذی فلک الحب و النوا خاص پنوم دا اللہ بندے چې چاوت کړه دې ډوکه ادانا ونوا ور ډوکه الرحمن الذی رب اهل الارض والسماوات الاولى مهربان دې اغه ذات رب اهل الارض چې رب د اهل د زمکه دې او سماوات الاولى دا اسمنونو چتو چتو دې الرحیم الذی وقام من شر المخلوق اهل التقى بخون کې دې اغه ذات چې بچ کړه دې د شر د مخلوقاتونه اهل التقى اهل د تقوا او د پرهیزګری والا خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دي بخون کې دې مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې قل الفلق هو يا پیغمبر زپنا غوړم پر رب د سبا باندې فلق لیکيږي سبا تا فالق الاصباح رب سبا رب الفلق یا فلق لیکيږي مخلوق تا زپنا غوړم پر رب د مخلوق باندې یا فلک ویلے کی گی طبقے دا جہنم تا بے رب الفلک پا طبقے دا جہنم بنے پنا غوڑم خان نو گورا پنا مخلوق بندے پا رب دا سبا بندے دا چشی نا پنا غوڑم من شر ما خلقا دا شر دا اغشی نا چی پیدا کرے دل تالا دا گورا عام دے خان من شر ما خلقا د شر د اغنه چې پیدا کړی دی الله تعالی. علما فرمای تفسیر روح المانی کې علامه لوسی رحمت الله علیه درنګ نور علما فرمای من شر ما خلقا عام لكل شر فی الدنیا والآخرة دا عام دی هر شر ته شامل دی کا دنیوی شر وی او کا اخروی شر وی و شر الانس والجن والشیاطین اشر د انسانانو د پیریانو شیطانانو تا و شر سباء والحوام و شر النار والذنوب والهوا و شر النفس و شر العمل و شر الاخلاق السيئه شر د جناورو تا شر د حشراتو تا شر د اور تا شر د گناونو تا شر د خواہشاتو تا شر د نفس تا شر د عمل تا شر د اخلاق سیئه او تا دی ټولو تا دا شر شامل دی ها دی ټولو شرونو نه زپنا غوړم ها او خاص کر و من شر غاسقین د شر د تیارینا اذا وقبا کله چې جمع شي اذا وقبا کله چې جمع شي کله چې راوغړیږي اذا وقبا کله چې ډیر شي اذا وقبا دخل الظلام فی کل شیء د دې تیار په هر شي کې داخله شي خاص کر د دې شر د شپې نه پنا غواړه ځکه چې په شپې کې هر قسم دشمن حمله کوي ها ګوره که دشمن حمله کوي نو په ورځې نه کوي په شپې کوي ها همدارنګه کا شرونه خوریږي پیریان جنات مار لړم ځناور ظاهري له شیونه د ټول شپې راووځي د خپلو سړو نه ښه د واجنا شپې کې شرونه خوریږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو خپل ماشومان شپې موسم کې مخام تیارې یوازې ما پرېږدو ولې ځکه چې پدی کې پیریان خوریږي ها کیدای شي چې پیریان د تا ماشومانو ته ضرر ورسوي ها ځکه پیرې د یو دشمن دی ضرر رسوي نو ماشومان تیارې کې ما پرېږدو زنانو ته پکار دي چې خپل ماشومان تیارې کې بلا ما پرېږدي ها عام درنګې کله چې ته سپاشی مخامشی نخپلو لوخی و سرو نپٹ کئی ها کلا چه لوخی سر پٹ کئی نو غط بیات زهریل شای زرار نشی رسوه او ورون چی دی دا مڑکی باز زنانا ور بالکی و بیاندا چی پریگ دوی ها گورا دا دیر لوی فساد جوڑی ها کلا کلا ور ولگی گی لوی مشکلات جوڑی گی ها جواندی جواندی کورونا و خلق پک سوه دی ها نو ور بمڑکی ها گیس پا باند که چولا با باند که داغا سنت طریقہ دے ہاں لوخی بنے و پاس سار کیک دے و بسم اللہ بور بنی ہوئے آکا چیرے لوخی سار نمیلوئے گی نو یو انداز سے تشیع کا آغاز یا یو بل شیع اور بنے کیک دا یو لرگی تش کیک دا وان و بسم اللہ اور بنی ہوئے بسم اللہ نو انشاءاللہ تعالی دی کی بزہری لشیع تا نقصان بنکے ہاں نو پتیارو کے دیر شروع نخواخی آخری گی ہاں نو تیارے نا پناہ غوڑا دا شر دا تیارے نا پناہ غوڑا زکر چی تیارو کے دیر شروع نوی دی طول شروع نا پناہ غوڑا پیگم سلے ونے اول مخامے چی وکا نا وقی و خلقو کول شمی بکولا مڑی پسے بیبم پا تیارے کے کولا وی جی اول مخامے وکا جی اول مخامے وکا لڑمی الوا پا خاکا اول کا شما شما وکا اوری جی پا خیکا چه لڑمان پا دیل اگیا شی او دا مڑا مخفوص پا دیشی ها پیگم سلی بنده وی دا لڑمان چه لگیا شی گنا نو دا غمڑا بیا مخفوص پا دیشی لڑمان دوم را کماکل ندی چه غطا تزاقو خمیلوی گی غالوا خوری دا تا خیرا خوری ها دا تا خیرا دا پیکا خیرا نخوری دا دا گوڑه والا ها تزاقو خوری ها پیگم سلی بنده کماکل جان تا دکاما ورگوا ها دا خود بل چا پخلی بنی دوکا شوی چا بل چایلو جی لڑمان آقا بنی لگیا شی علوا بنده او بیا مده مخفوص بادی شی دا چه نوی خبر چه لڑمان سوک تی دا بی انداغ لڑمان دی چه دا کمی خوری خان دا لڑمان دی وی لڑمی علوا ده خان نو اول مخامه بکول ولی وی اول مخامه زکاو کو چه پتیاره که وال پکار دی خان وی دا چه اخیار شی گنا دا درور زنا مخی مخی او نوی و دا بیا نکی و رستا بیا و خیار شی و زغام که لگیا دی و ایمالی موزی بخور آزی اللہ رب العالمین همیشه دا پر اللہ را و علی دا کیامت پر دا حق پرست علماء لرا حق پرست علماء و مسلاو که چگورا دا شما دا پیامبر طریقه خلاف تی درو روز و پر دا درائمه ور که را غلیر و مسلمانان او موجود او مسلمانانو دا درائمه درائمه تک اکات کو خان و یارا دا پلنکی جی درائمه و خیراتی کده و نکابلیگی نکابلیگی نکابلیگی پیغمبر طریقه نا درائمه خلافته خلافته دا ما تمامی دنیا مفتیانو تا چلنج ده که درائمه چا سبیتا که زب اینا ورگم ها درائمه دا پشومی که داخله ده وی جی بعض علماء ورشی و یارا جی درائمه دوا تا ورسون درائمه دوا مطلب نوی آغازه که خیط دا کول مطلبی پویگه چه درائمه آغازه که غتکه علال کرده ده او وریجی پا خلگیری وی جی درائم دعا تا ورزوم جی نو دا یو زلی دا چه دعا اوکا جنازه دا اوکا دا دعا دا بار بار ولی ورسی بیا دا شریعت کشتا چه بار بار مڑی تا ورسی هم در دیه دا پرا ورسی گواندی دی غا بلا خبره دی خورواش بنا جوڑه خان چه بیا تاوی چر جی درائم پوریزی بیا ورزوم او اختر روان دی که خیری دی اختر که و بیا مڑی تزکوم دا چر وجونه دی خدا تاو گرو مو دا غا کوم مو بن دین که شیون الله فرض کړی دی دل منزونه دی دا نور څه مستحبات څه سنن دی دغه پابندی مون نشون کوي دا نور پیوندونه دین کې مالاګاو دا نور پیوند کری مکه ونی شو پورا کوي بیا بیا نشو پورا کوي ها نو دی دا وجه نه دا اول مقام چې کوي کنه وی تیارې کې وال پکار دی مخکې به علما او الله پخت همو تاسو ته هدایتو کې بعض علما هم دا چې غریبان بس په غلط روان دی ها پیگم سلی ونه سرا دا علم نا گمرا دی وی جی اول مخامه زدر تا ثابتان کتاب نا کن کتاب نا ثابتی اندو کتاب نا ثابتی گوبین نمائی و گوبین دل تا براتل و دا سامان مماری بخارسوال و سمدوی کسی اندو ها نا آغا نا یوار از ما تا پسونا کولو مایی سجی دا تاسو دا مدی سر رواج دی وی جی دا مو مدی رواج بے عینی ہی دا رواج دی چکم دا تاسو مسلمان پختانہ گئی ہم سرنگے وی مو چے مڑے ہوشی گنا نو اول خدا چے قبر تے اڑون اور پس مختلف غالے و میوے روانی کم ہاں پا کشری و شکرونو کی باند کم او بس روانی کم او مقبرے تے یوسو وغزے کے خلقو بنی ویش کم ہاں وی دا تاسو اسکات تے گنا دا تاسو پختانو اسکات وی دا مو دا اسکات تے ہاں مې ان شاء الله کاخيري پښتون مسلمان و هندو طریقه سره برابر شو. بلا طریقہ وی بلا طریقہ دا دے چا آوال مخمی کی مو دا خواگش یونا دا جلوبی دا الووان دا یوش بل شے دا مڑی پسی ورکون خواہ فہنگم سرے بن وی تاسو آوال مخمی کو شما کہو گا نمائی چاو من شما کی لڑمی الوا کہو گا نمائی چاو غاد در بالا دو دمو وطان کے وی دا تاسو دمو طریقہ یہ کہو طریقہ دے خواہ نو گو رہے کہ یوانی ما خبر سڑے کی نو بیا خلق ہوئی چیارا من اندوان جوڑ کو اندوان نیو مسلمان یو د پیغمبر او ماتیان یو خو طریقان غلطه وا په خوا زمانه کې دوه دونی سو کال مخکې هندوان تیر شوې دي موته طریقې پر خدي لري ها ډېر رواجونه په مړیو کې دا د هندوانو رواجونه لري ها نو دې د واجه نه تحفه الهند د یو کتاب دی هغه کې د مو تاسو خیرتونه نه دي دا الا دا خاش پدې او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی ډنګړی د تپه ایمانداری چې غږ کې تحفه الهند کې او همدارنګ نورو کتابونو کې علماو دا ټول د هندوانو طریقې خیری دی ها نو دې د واجه نه الحمدلله خلق پوي شغه علماو باندې الله راخو کا علماو خبره وکا چې ګوره درور زو پوره د اغا کور ولا چې کوم کې مړ شوی وي د اغو مراسته وکا تور سره تاونو کا اغه نه مخره دا یو همدردی دی ها پیغام صلی الله علیه و آله او په دې طریقې سره دا درېما چې د ذهن نه وباسو نن نه دا داو کو چې درېما نکوم دا نه جایز دی ها درېما نه اختر اب تبیا صدقو خیرتونو د پرا کارځه ما کاوا پاتی ما غانا کاوا ځان ما غانا کاوا سود بنه پیسې مرا خلا چې خلق پوي چې را پلار پسې خیراتونه کو دا ګور ریا ولا خیرات دا چې وای چې پلار پسې خیراتونه که خلق پوي دا خلکو د پر دې ثواب یې نشته دی ها نو دې د واجه نه کوشش دا وکړو چې سنت طریقې سره دا کې خیراتونه کوو ان شاء الله اجر به ملويږي ثواب به ملويږي ها په یوه مثال باندې نو تیارو کې ډېر شروع نه دی دا اول مخام چې دی دان یو شر دی ها د مړي کور کې چې شومی کېږي ها والواله رمی الوا پخېږي ها ومن شر غاسقنا ادا شر د تیارینا ازا وقبا کلا چه خوراشی ومن شر نفسات دا بل شر ذکر کئی ومن شر نفسات ادا شر د پوکی اچون کیونا دم اچون کیونا فی العقد پا غوٹو کے غوٹو کے دمونا چه چه نو دی شر نزان جدو کئی نو غا تار تا غوٹا ور کئی او ویختو تا غوٹا ور کئی او اغبانی چوف کئی خان نو دا چه نوی چه تا دا جدوگر ادا باطل پرست و پشتان تا ترونو بانی گانده وانا چه غوطه وانا چه مخ که پخواه زمانه دمو مسلمانانو بچه چه وشوه دمو مسلمانانو پختانو بچه چه وشوه نو استاز تای بویلو چه استاز جی دا تور ترون امراوڑی دی ما بچی دا پرا کاندوه دانکا کاندوه نو پا دی کاندوه پیمان که زوستم پورا پایین چه دا کاندوه دی تشه دا مشترانو که پشتا پاتا وی مقصد دا چې کانډاو دان کدی په دې ډیرو کانډاو بڑی بیا دا مطلب وی نور بسوی نو کانډاو خو پښتو کې کانډاو ته لیش او استاد سراوډه استادم نه پی د جاهلو هغه تور ترونه به دان کوی چې دا بیا خپل پر ورته وتاړای شي دا ماری پر ورته وتاړا ها او حالان کې دا شرک ته ها دا ما چون کیو نا پانا غوړم فل عقد په غټو کې دا نه دی چې سره په د سحر ولا غټه ترونو تا ورکی ویختو تا ورکی نا چه تا ترونو تا غوطه ورکی او مشوم پوری یا غد صدی پوری تور ترونا یا سپین ترونا ویجی دا دا بادو بری خود پره دنگ کدی دی پیر سیر دنگ کدی دی ناجائز دی حرام دی پیر دا جاهل دی نپویگی زدر تا خبر کام علماو نا تا پوسو که جد دا غا پیر جاهل دی نپویگی وی پیر سیر دام کدی دی ها من شر نفاسات فلو کد او بیا دمونه ترنگی ور بنی شی ها دونه ترنګي چي پيغمبر صلي الله عليه وسلم بیا دمونه چي کنا پيغمبر صلي الله عليه وسلم خالکو به دم کول ها وای په درها د خدای په درها د رسول د خدای په درها د مشن خیل بابا د مور ما تړلې ها د منډي یو کپتا سګور کنه ګورو د مور ما و تړلې جزه کې راوست دا په درها دا دمونه باطل دمونه لري ها دا شریعت نه خلاف کی درها ته چی دیلش درها څه مطلب دا چه لفظ چې غ معنا ظاهره نه وي دا چه لفظ استعمال اولم موهوم لفظ استعمال نه دی ها نو ګوره اکثر د مارو د لړم په دمونو کې چې د کوم خل د مار لړم دمونه کوي دی کې د شرک الفاظ د شرکی دمونه دی ها په یګم سلام نه او بیا به یو شاب یو دام کول ها سی به ویلو وی په درها د الله په درها په درها د خدای په درها د رسول په درها د پلنکی بابا په درها د پلنکی بابا د هر مرض د سرخابادونه کماریز د دې مرض نه هلاک شو نو خونی د پلنکی بابا په غاړه دی ها راشه کته دیګه بابا غریب د یوې طریقې م نه پرېګره بابا صاحب ها وی کدا د دې سرخاباد او د دانو نه هلاک شو نو خونی د پیر بابا په غاړه خونی د حاجی بدر بابا په غاړه خونی د شیخ عبدالقادر پیرانو پیر په غاړه هلاک سړی هلاک شي الله پاک مړ کوستی خون بابا ولی بدنامه داغه کیسه ورورا الله رب العالمین درا خو کی دا شرکی د مون لري ها د مارو د لاړم او د تا ام درنګ د ماری شپا د پر د دوا صورتونه د ماوا ها تم پیریه زیکا خودی صورتونو د قران باندې یقین برابر کا فانا غټ پیر بل نشته خپل مشومان عمر د ما ها الحمدللہ رب العالمین وللدوالین آمین او بیا راشه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پلو مریضانو بنی چوف کوا اکوم زهریلا شی چه وچی چلی مار لارم مچیه نو مال گرواخلا او بو که واچا پیاله که یا جام شی که تلیه که لگه او بور سرا گاڑه که چه او بو سرا حل شی نو دا صورتون او بنی چوف کوا او اغا زی چه کومی غپوری دا مال گسولاوا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تلتی گورا جگ جوڑ بوی ها دا دمونه دی ها صحیح دام چې وی خنه انکار نشته دی ها صحیح دامو درود نه انکار نشته لیکن هغه شرکی دمونه چې وی ګور هغه سره سره دایره اسلام نه خارج کیږي غ دمونه نه ځان ورسټو ها په یګم صلی الله علیه و من شر النفاسات فی العقد و من شر حاسد انکنا اذا حسدا کله چې کینه ښکارا شي ها کله چې کیناخ کا ګور کیناخ او کله چې چا باندې پوي شوي چې کیناخ کارا شو علامات او نسړی ته پاته لګيږي نو بیا الله نه پناه غواړه بیا دا کینا دا بیا خطرناک دی ها ګور یو کینا دی یو غیبتا دی حسد دی یو غیبتا ته وایي چې یاره دی پلانکینه واخله ماته راکا دی پلانکینه د نعمت واخله د مال دولت د علم ماته راکه د خلی پرېږدا وه دی ته حسد یلی شي دا ناجایز دی حرام دی دا چې کوم چا کې وي د نیکي داسې ختموي لکه څرنګې وچ لرګي ور سره ختمیږي ها او په دې طریقې سره دا کینه ناجایز دی دا حسد او یو غیبتا دی غیبتا څه ته یلی شي غیبتا دی تیلی چی چیو سڑی تر اللہ پاک یو سڑی تا نعمت ورکڑی وی مال دولت علم وغیرہ نو تووی چی اللہ ما تان دا چی علم راکی لکا سرنگی دی پلنکی تا تاور کڑی ری یا اللہ ما تان دا چی مال دولت جیداد غودہ راکی لکا سرنگی پلنکی تا تاور کڑی ری یعنی مطلب دنوی چی ویخلا و ما تیرا کا دا غیبتا دی دا جیس دی خان اول حسد ابلیس آدم علیہ السلام سر کڑو اپزمگی که اول حسد دا آدم علیہ السلام زوی قابیل دا حابیل ورور سره کړو نو څوک چې قیامت پر کینا کوي کنه حسد کوي نو شیطان ابلیس ته به اشاره سیږي او همدارنګه دا آدم علیہ السلام زوی قابیل ته به اشاره سیږي ها په یګم صلی الله علیه و اگر دا دوا سورتونه چې دی طالبہ دا دوا سورتونه دي ته سورتین معوذتین هم یلی شیخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سحر شو جادو شو اگر چه بعض خلک د دې سحر نه منکر دي په نبی علیہ السلام باندې سحر شو جادو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تکلیف ها وایګه مثال باندې هغه باندې تکلیف دنیوي کارونو کې به هغه کې فطور راغله و بی بی عائشہ فرمایي چې نبی علیہ السلام به یو کار وکړه ا دې به یلو چې کده شي دا کار منو وکړي خو دینی کارونو کې نبی علیہ السلام باندې تاثر نه وشوي ځکه چې روح ته نبی محفوظ دی والله یاسمک من الناس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فو بدنی تکلیف ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بولید تاسو کې دی ملګری باندې څه شوی دی وی جی دا مریض دی بیمار دی دی باندې سحر شوی دی جادو شوی دی چا کړی دی لابید او د غلونو وی حاجی يهوديو وی څه شي کې کړی دی وی جی دا تارونه دی وخت دی هغه ته غوټه ورکړی دی او ستنی دی ور سره یو لا ستنی دی او یو لا زغوټي وختو تا ور کړی دی وی جی کوم ځای کې دی وی بیری زروان د بنی زره کې کوی دی مدینه کې بیری زروان ورته دی شي وی هغه کې دی ها مچن لاندې باند کړی دی توجه وی حاجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر لاړ سره د خپل مرګریو نه د هغه کوی او بچوي هغه دا چې ویل کده نکریزیو سره وب او پاسا ونی چې وی اغا دا تخکری دی لکه دا مارانو سرونه کسی ها اسوانگی دا تخکری دی نو اغا جدو اغا کجورو پوٹکیو که بند کرده و پاسا نای مچن رو بند یخی و او نبی علیه صلی اللہ علیه سلام اغا شرویست او یوا خوطه با کلاوولا دا یولس آیتون دا دو سورتون اللہ پاک نزیل کو یو یو آیات سره با خوطه کلاوولا نو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام طبیعت برابار شو او نبی علیه صلی اللہ علیه سلام صحت برابار شو پا ایگه مسئله بنده نو اے دائی او دا دین بین اون کیا تابانی با حربے استعمالی گی آخیری حربا با دا سحر وی جدو بدر بنی کئی یا یار دی مولی سے بنی جدو پکار دے سحر پکار دے چی دا خلی بان چی خان دا مسالے نکی خان نو کی دے چی چی دا جدو سحر تابانی وشی خو دا کوا چی دا دوا سورتون دیر دیر تلاوت کوا خان سحر و جدو دا پرا سورت الفاتحہ خو دا دوا سورتون آمدرنگی آیت الکرسی ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان شاء الله دا تلاوت کوا او سوره البقره یروکود وا تلاوت کوا کور کے بدن سحر وی نب پیریان وی نب جادو در بنه اثر کوي ها دے علاج دے ها په یک مثال باندې ار یو شیر پر خپل علاج وی ها نو سحر جادو پر دا علاج دے نو او مسلمانا طابانی بس سحر جدو حربا میں استعمالی گی دشمن بدر بنی جدو سے حرم کئی خوتدا سے ہوکا چھ دا صورتو نے استعمال آوا انشاءاللہ جدو سحر بدر بنی اثار نہ کئی خواہ پہنگے مسئلے بنے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس سورت الناس مدنی سورت یو روایت کے ماکی را غلے دے خواہ نزول مقرر دے دا شپے گا یتون دے خواہ ترتیب قرآنی پلے حاصران یو سل سورلسم سورت تے ترتیب نزولی پلے حاصر یوشتم سورت تے پا دی سورت کے شل الفاظ دی او پا دی کے یو کم اتیا حروف تی خواہ دا دی سورت ربط و مناسبات تمخ کے سران دا دی سورت ربط و مناسبات تمخ کے سران خواہ پا ایک مسئلے بندے آو مخ کے سورت کے سورت فلک کے استعازاو دا مزیراتو جسمانیاونا کا جسم تد تکلیف رسیگی نو بیا ہم دا اللہ پنوم پنا غوڑا اصل تا استعازاد دا مزارات مزارات روحانی آونا کا روح تد تکلیف رسیگی نو بیا ہم پا اللہ بنے پنا غوڑا یعنی کا روح تد شیطان نقصان رسوی بیا دا اللہ رب العالمین نا پنا غوڑا او کا جسم تد نقصان رسید نو بیا ہم اللہ نا پنا غوڑا لکا یو گورا ونا دے طلبا یو ونا دے یو داغے تحافظ دے او بل دا ونه تخم دے دا غم تخفوز دے چنجینا خواہ پیگم سلے ونے اگورا دا یاد ستا بعض علماء فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ با دا دعا سورتنا سورت کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس دے بویلو خواہ او دے بویلو چی دا دا دم سورتنا دی خواہ دی سر بمون نکول دا دا دم سورتنا دی پایګم صلی بندے دی د وجنا چې غا داد عبد الله ابن مسعود خپل تفارد او انفرادی وها انفرادی رايوا پدی کې نور صحابه او د سره اتفاق نشتا. خو شبیر احمد عثماني شیخ الاسلام رحمه الله ا فرمایي چې شاید چې عبد الله ابن مسعود به رجوع کړی وي. ها شاید سره رجوع به کړی وي د خبر نه به اول کړی او خو به رجوع کړی دی. ها په یو مثال باندې ادی په باره کې رشید احمد لدیانی رحمت الله علیه په احسن الفتاوا کې هغه دې کې ذکر کړي چې ګوره دا روایت چې عبد الله ابن مسعود ته چا منسوب کړی دی چې معاوضتین دا د دم ولا صورتونه دي دا په قران کې نه کېرات په تور باندې مونږ کې نشي لوستل وی فکذب موضوع له لا یصح وی دا روایت کذب دی موضوع دی منګړت دی وی دا د دې صحیح ثبوت نشته دی. ها دا چا ذکر کړی دی عبدالله ابن مسعود د دې روایت په باره کې رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې هاذا کذبون فکذبون موضوع لا یصح دا نه دی صحیح. ها چې عبدالله ابن مسعود طرف ته دا روایت څوک منسوب کنه پوهیږي. اګورا په دې سورت کې سورت ناس کې د توحید درې درجه دی. ها یوا درجه څه دی؟ رب الله دی، ملک الله دی، معبود الله دی. رب الله دی، ملک الله دی، معبود الله دی. په یوه مثال باندې دا درې درجه په پینځو نورو سورتونو کې بیان شوی وي. په یوه مثال باندې اغا څو چې غا سورت فاتحه، سورت فاتحه، سورت انعام، سورت حشر، سورت حدید او په دې سورت کې نو دا درې درجه په دې پنځو سورتونو کې بیان شوی. ها اګوره دا یار ستا تلوا د ناس اول نه مراد څه دی؟ صغایر دی، نیوړو کی دی. ا د دویم ناس نه مراد شبان دی، ځوانان دی. ا د دریم ناس نه مراد ا سوکتی بوډاګان دی. ها په یوه مثال باندې شیوختی بوډاګان دی. ها بسم الله الذي نفذت الوهيته وملكه وربوبيته على الوجه الاتم خاص بنوم د الله باندې چې پورا د کامل د الوهیت ده بچی د ربوبیت ده په وجه اتم سره الرحمن الذي امهل الشيطان للابتلاء الى فناء العالم بر باندې غزات چې مهلت اور کړه شیطان دا د پر د فنا د پرد ازمیش تا فنای عالم پر الرحیم الذی خص اهل ودی فی الاخرت بالفضل والنعم بخون کے دیا غزا تھا چه خاص کرے دی دوستان خپلا پا اخرت کے پا فضل و پا نعمتون سرا خاص پنم دلا سرا چی میرا باندے بخون کے دی زمادت غرم پٹولو کرونا باندے قل اعوذ برب الناس اول درجہ د توحید چه رب دے ملک الناس دویم درجہ د توحید چه ملک تے الہ الناس درہم درجہ د توحید چه الہ دے معبود دے قل او اے پیغمبر اعوذ برب الناس زپنا غڑم پر رب د مشومانو ملک الناس چه بادشاد ځوانانو دے الہ الناس معبود د بوډاګانو دے من شر الوسواس چانا پنا غڑم د شر د وسوسه چونکینا الخناس چې غا پټی دن کې ده په وخت بیان کې هغه پټی دن کې ده په وخت ذکر کې کله چې ذکر ختم شي بیان ختم شي قران ختم شي نو بیا راوځي الذي يوسوس هغه دې چې وسوسه کوي په صدور الناس په سرونو د خلکو کې من الجنات د جناتنا د پیرانو نو الناس او د خلکو نام یا الله دی وسواس و خناس نپنا غوړم زه پر رب د ماشومانو پر رب په بادشاہ د ځوانانو اپ معبود د بوډاګانو وګوراخا یا الله زه پنا غوړم پر رب د ماشومانو په بادشاہ د ځوانانو په معبود د بوډاګانو سچی نه پنا غوړم درو شینو درې شینې مخکې دغه کو ها پانا چشی نا غوارم دا شر دا وسواسی نا دا شر دا وسواسی چون کی نا دا سی وسواسی چون کی چه در خطرناک تی پتی دون کی دی پا وقت ذکر کی کلا چه ذکر وشی نو پتی گی خواه پہ ایک مسئلے بننے دی دواجه نا کمزے کی چه دا اللہ کتاب بیانی گی دین بیانی گی نو شیطان و تختی پت شی خواه اکل چې اذان کیږي الله اکبر چې مؤذن وی کنه نو شیطان منډه کی وتختی ها. او حدیث کې رضی ولہ زراتن عادی دو پرا تس پس وی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم منډه کی خراب شانت لکی او شت کی ودا او سونه شروع کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم زګه چې ذکر د الله کوم دې کیږي غځه کې شیطان نشي ټینګې ده کغه انسی شیطان وي ک جنی شیطان وي هو کله چې ذکر ختم شي نو بیا وسوسه شي په زړونو د خلکو کې د جناتو نه او د انسانانو نه کله کله دا چوي چې پیری پیری وي ها اتاتا وسوسه وایي او کله انسان وي درته وسوسه وایي بیان ختم شي قران درس ختم شي ختم قران وشه ها و یاره جی مولای صاحب خو ډېرې ښه خبرې وکړې ډېرې ښه مزیدارې خبرې وکړې خو یوه خبره دی ای مرګریا خبرې ډېرې ښې وې ډېر ښکلی بیان یې وکړ خو یوه خبره دی چې دا اولیا نه مني ها ګوره وسوسې در وویشته او دوکان نشې د شیطان په وسوسې ها دوکان نشې ګوره دا وسوسې درشي ها و یاره جی ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو خیرتونه ایبان کو خیرتونه نمانی ها و یار جی در خستا خبره ہو که دعا نکی بس دعاگان نکی دا سڑیا دعا نکی دا خدای نه نگوڑی های های و جی در خی خبره ہو که خواکی ده در خراب ده قرآنی بیان که اول ناخیر پر خاتم یو که خبره در خی ہو که خواکی ده خراب ده منظر پسی نکی گی ولی و یار دا عذاب قبر نمون کرده ها های کار خدا بادشاہ ها اگر دا یو خبره یاد ستا ها چې بعضی مفتیان صاحبان فتوی لګی کنه تاسو باوری دی چې دا جو عذاب قبر نه منکر دی دغه په مونز مکرو تحریمی دی نن د ما فتوا اورا نن المرکز الاسلامی جامعه تعلیم القران و سنت باکیزی کو هاٹ سرحد پاکستان نن د ما فتوا اورا تا خو دا فتوا ورکې ته ډیرم نرم نرم مفتی نرم زه مفتی منیم خو فتوا در کام خواه نن زن مفتی جوړام خواه درو خلقو زن مفتیان جوړ کلی مفتیان ندی خو نن بزم یو فتوا وارکم خواه خانده وارکم فتوا دا ما دا فتوا دی چه کوم سره عذاب قبر نمانی عذاب برزخ نمانی دا سره مطلقن دا قرآن نمنکر دی و دا مطلقن کافر دی خواه موس خو پرېږه ده د دې جنازه نه کیږي مسلمانانو مقبرې کې به نه دفن کې بلکې د کافرو قبرستان ته به ورولې ها ګوره قبرستان ته به رسي ها دا فتوا تاسو ته منظور دی تا خو ډېر نرم یې تا خو خال په دې دوکه کې جی نور ښه سړی دی خو مونځ ورپسې نه کیږي نو چې لمونځ نه کیږي خو داسې فتوا ولګه ته سور کافر دی که نه خو دا جرأت تا کې شته چې دا فتوا ته ولګې تا تا سو فیصد یقین دے چه دا مسئلہ کیفیت کے فرق پہ نور خبر یوا دے وہ کیفیت کے فرق پہ کیفیت بنے اللہ پوئے گی عذاب قبر پکم طریقے اور کئی دی قبر کے اور کئی ہندو اور کے وسی زیرے دریاتا ہوا چی زناور سڑے ہو خوری افغانستان کے امریکنی ہو شخان اگر تب عذاب نہ ملے ہوئی کسے عذاب قبر نہ عذاب برزخ مراد دے ہاں عذاب برزخ نه کوم سړی منکر وي هغه کافر دی مسلمان نشي کېدی ها د ما دا فتوا دی نو که تا ته یو مفتی فتوا درکړي او وایي چې جی مونځ مکرو تحریمي دی ورپسې نو تب یې چې نه جی دا فتوا ورکړه چې سور کافر دی دا کوم سړی پسې کومو خلکو پسې چې ته فتوا ورکړي چې غو پسې لمنځونه نه کېږي هغو دا فتوا دی چې دا کافر دی مونځ خو پرېږه ده جنازه هم نه کېږي مسلمانو مقبرې کې به هم نه دفن کې دا صرف یو پرپیگنڈا دی دا ما دوستانو واللہ العظیم دا ما دا قرآن مخ کے پروتے دا صرف خپل لالچ خپل ٹیم پسی دا برا یو طریقہ دے چه صرف ٹیم پسی کی نور ایت سے خبرہ ندے عذاب قبر نا مسلمان منکر ندے پہنگم صلی اللہ عذاب قبر عذاب برزخ تول مسلمانان منی پہنگم صلی اللہ چا دا پرا گناگارو دا پرا مشرکینو دا پرا بیدتیانو دا پرا پہنگم صلی اللہ علیہ او دار او دار اسمی خالو د پر چې کوم رواجونه رسوم نه کوي ها صحیح خال شوی هغه د پر عذاب قبر نشته هغه د پر ثواب قبر دی جنات ته هغه یې مسئله باندې دا یو خبره ده ها آگورا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمت اللہ علیہ، دا دا پنچپیر کلی ہو، پنچپیر دین نلے مذہب نلے، پنچپیر دا ثوابی کی ہو کلی دے، در جماعتون دی پکے آد علماء و طلباء و خدمت کی گی، آد دا چھ خدمتی کی چھ پا تمام دنیا کی امیسلی کلی دے، شپا و ریز لگیاوی خلق و خدمت کی گی، ساکال پکے درس دا چھ لگ کمزور ہے انہیں وش زکا چھ دا کرونا ویرس مراز ہو، اٹول خلق جریدو خا جمعتونو والا محلو والا خلق جریدو چھ طالبان رو نغلو او دمو صداکے او دمو خیرتونا دمو چھو گم خا دید پر جریدو خال جوڑی خا او نشی غا دین خدمت پسی جوڑی خا دا ارمان کو دین خدمت پسی ارمان کو الحمد کو والا خلقو دمو دیر خدمت طالبانو کو دمو خدمتی وکه روجاماتی اور تراوڑو پیشنامی خدمتی وکه پیسے راوڑے عزت خدمتی وکه اللہ تاسو ته د دې اجر درکې تاسو مو سره په دې ټولو خبرو کې شریک یو، دا نه دی چې صرف مولوی صاحب دې لګیا دې ثوابونه ګټي، والله تاسو مو سره شریک یو، پاره خبره کې پیسې د تاسو دي خرچه د تاسو دي، مو سره په خله لګیې مو خدمت کو نور خو تاسو قربانی دي، دا دومره لوی بلډینګ جوړ شد بار ٹینکی جوڑا شو بلڈنگ جوڑ شو 35 لاکھ روپیے اور بنے والا گرے دا تاسو کرون نہ مت دا پیسے رغلی ما جیب نہ نہیں لگا ولی نہ ما سر دورا پیسے شپا دا بلڈنگ تاسو وګورو نہ ما دا ٹینکی دے جگہ چھ ٹینکی بغیر د دینہ نہ جوړی دا بیخ نہ اون سار پوری 15 چھتا بلڈنگ جوڑ شو تقریبا 100-200 کسانو دے جوڑ شو تو گر زگا اور کے بعد خلق ودا یلو کنا ما تا خبر رسیدے خود خدا خبر نہ کو وی جی دا ٹینکی ٹینکی دے دو درے کو لو شو دا ٹینکی سرنگ ٹینکی دے چن نمو نمو کمالے گی تاسو دا مرگری چھ وزو دی علاقے والا خلق یو صرف یو نظر ورتا او کو چھ دا بولڈنگ دے کدا ٹینکی دے دا نہ جڑی دا بغیر دینہ جڑی دا نا دی دا وجنا دا قربانی تاسو دا خلق ما سرا کری دے نو آغا شیخ القران مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمتہ اللہ علیہ اخو دا قران ڈاکٹر او دا قران مفسر ډیر لوی خدمت یې کړی دی ها او ان شاء الله تعالی دشمنی منی ها دشمنی منی والفضل ما شاهدت به الاعداء فضل دادی چې دشمنی منی ها نن دشمن منی چې شیخ القران مولانا محمد طاهر د قران خدمت کړی دی ها مولانا بجلیګر رحمت الله علیه نور الله مرقده ډیر یو حق پرسته دی والے جنت الفردوس نصیب کی نو هغه تقریر تاسو اورو ها دا مولانا فضل الرحمن مد ذیل العالی دا جمعیت قائد مشر دا جمعیت علماء اسلام مشر دا غد تقریر تاسو دا مولانا محمد طاہر دا مارگ والا تقریر تاسو واورو ہاں چاگوی سمرا تعریفونا کردی دا مولانا محمد طاہر و دا کام کشر دا غریبان ندی پوئی مشران دا سے ندی دا کشرانو کار خراب کرده دی ها دا شر جوړی دا کشر جوړی ها په یوه مسلې باندې دا للو پنجو خال نه دی دا للو پنجو شر جوړی نور مشرانو کې الحمدلله غو کې سوچ ته فکر دی ا د یو بل خدمات منی نو مولانا بجلیګر صاحب نه چاته پوسو ک وی مولانا محمد طاهر صاحب ترنګو وی جی مولانا محمد طاهر صاحب قران باندې خپل عمر صرف ک د قران خدمت یو ک وی مو قران باندې او مولانا صاحب قرآن بنے ٹولا زندگی صرف کا تو سے واورو کنا دی پیس بکنو بنے دشتا دے رہا پیگم سالے بنے جان ناڑوند کنو ما جڑا واشی تڑوند کنو وے آتاو یہ چھ بس جیسے نا پیگم بس زڑون دیم نو دمو محلے والا مفتی و مولے صاحب چھتی یہ غا زمانم بس نو ما دو کا کہے گا واللہ کا نا دا مفتی خلاص کی نا دا علیم خلاص کی نا دا پیر خلاص کی ہاں پیگم سالے بنے خلاصی بدا خپلا کی دا اتورے تیارے کے قبر کی چکے خود لے شے کنا او دا تپوس کی من ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا اگر کے نظر سر مفتی شتا دے چھے تو اچارا مکلی تا مفتی مزارے مفتی را گلے ہو بدا چھے فتوے والا گولے نر مزارے خلصا ویشی نر گیدار خلصا ویشی خا پیگم سلے ونے دی دوا جنا خپلا کی دا درستا کا خپلا مال درست کا خپل جان دا دا اللہ باندھا ہو گانا چھا پورے ماتا کیا کہے گا ارمی صد پر انگور ہونے پشانتا پا بلے ہونے ماتا کیا کہے گا لگو نے سوچو کا فکر ہو کا لا عقل در کرے دے سمجھی در کرے دے پوئے در کرے انتو کہ عقل نشتا چھتا نہ پوئے گے نجان پوئے کا اللہ با دا ٹولے لیا رسی لگی کبر کتا سر بل سکنے سمجھی نہ دا پلار خلاص ویشی نن نکا خلاص ویشی نہ دا مفتی امولی خلاص ویشی ہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لور دے اور تو فرمائی یا فاطمہ تن قضی نفسک عن النار فإني لا أغني كمن الله شيئا او بی بی فاطمه تداونو چې تلور د پیغمبري خپل عمل باندې بخلاسيږي زتا د الله دا صاحب نن شم بچکاوه نو نسب باندې تر نوځي مولوی صاحب باندې دکان شي چې زیماره کړی مفتی صاحب چې زلر زیماریم دا کی دا مولا ومنه زیماریم قرآن فرمایي لا تزر وازره وزر اخرى یو بل بوچوک نشي وچته قیامت کې ها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا زره برابر خامل کړه بعد عمل کړه خپل نتیجه به ګوره او کل انسان الزمنه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا دی گردن کې د برخه د عمل دی عمل نامه به درته ملويږي خپل ریزټ په درو وځي بل چې باندې مادو کا کېګا لا عقل در کړه الله سمجھ در کړه ان شاء الله تعالی هغه باندې یقین برابر کا لیند سیدا کا نو کامیاب وې ها نو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده پنجپیری رحمت الله علیه خبرن دی پره کولا پنجپیر ګور دین نه دی دکان شیخا مخه بخال کو بو جوړ کړو ها بو پدی پاس دی میدان طرف تا یو هندو غد دکان کول ها الک شور ما کو هندو دکانی کول ها خبره مختصر کوم تاسو دا ډیر مولید خوان دی راګه یار اور اوجاد اچ شیخ کو کورونو کې خوبونه کړی دی کا خیر وي مزګار پره خوب کینو غن حاجی ها الله رب العالمین د مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کی نو پاس علاقے کې دی قابلو کې یو هندو اټیه کا والا ها مخه باټی اور تیرې دا وړې وړې کلیو کې نو مولای صاحب ته سامان ګران چې تا ور کړو پیاسی ګران ور کړی وای یو ګران نو ور کړی خو خیر بس دا اوس طبیعت باندې بوج راغله او د مولا صاحب ځکه ملین خو ارمیشه د پره بل نه غواړي کنه خپله خو یې نه ورکوي کنه الله مونږ ته سخاوت نصیب کړي ها خپل ځان کې ملیانو لږ لږ سخاوت پیدا کوو ها نبی علیه الصلاۃ والسلام اشجع الناس اکرم الناس اجود الناس ډېر سخي وو ها ځان کې لږ لږ سخاوت پیدا کوو داسې نه وي هر وخت بل جیب ته ما ګوره ها چې تا باندې میلمه راشي تین قدر عزت کوه ها نو هغه هندونه مولوی صاحب خپه شوی وو ها نو کدی کې تقریر کول ملا خواته فتوال نور څه خو غریب څه نشته دي کنه خالی فتوال لګی کنه نو خالګو ته لري راغونډی کړی چې او خالګو وی وا خبره درته کو نو یې خبره وی څه خبره مولوی صاحب وی خبره دادې چې هندو وهابی شخه هندو نه وهابی جوړ څه خبردار دکان ته ورن شو خالق باندې شوی دی دکان نه سودا نه کیږي ها ټاپ هندو دکان ودری ده ها د چې دکان یو درې د هندو سوچ وکړه چې والله چې اوس کې د مولوی صاحب راځي نه کې کنه خلی ډا کنه کې په خدای کسان دې د دکان خونه شلی کې ما خوندار روزګار دی مولوی صاحب تا ورغله دی شپې شپې ورغله دی جولی او تنسی دی چې وا مولوی صاحب دا فتوا واپس کا ګنې ستابو برباد یم دا فتوا ځنه واپس کا نو هغه ویلو چې جی ښه ټیک تی خو سترګو مرګو کې پوهېږه څه بیا پیاز ګران نه کې ها لګه گزارار سره کا ها خیټه د لاسه دنیا تبا برباد شوې دي دینن تبا شوې دي فتوین غلطه لګیږي خلا د خیرو کی ته وکم بس خیټه دینو خیټه د لاسه ډیر لوی مشکلات دي ها حاجی نو سبا د پر خلق بیا غون کړي شو جی هندو وهابیت نه توبه وبسا حاجی هندو بالکل خپل هندو کی دی باندې شخه وهابی نه توبه وبسا دا وهابی لفظ ډیر سخت بدنامو مخکې ها پیغمبر صلی الله علیه و آله او حالان کې وهابی سمنه منسوب بسوی وهاب انک انت الوهاب د الله نوم دی ها نو دی مو تاسو لا کو کې د پنځپیر نوم ډیر بدنام و ها پنځپیر ته پنځپیر نه ورته ویل نو بازی کافر ته ضرورت نه و ها وې دا پنځپیر دی نو د چا بیلو سیاره د پنځپیر والے دی وې راجی سړي دوبیه ته لاړون دوبیه و شاګه ته لوړ شند مرګریو سره ملکاتونه ګون کنه نو هغه دې کې ماته سړی ویلو سره پلان کې سړی د ما ویلو چې مولوی صاحب راغله چاندا خور کا مدرسې ده پر دا مدرسې تاسو ګورو وېږي هغه تویلو وی غر تویلو چې غته چاندا نه ورکوې زما ویلو سوال تاسو خو ډېر پیسې د عربیانو سره ملاويږي ملکاتونه کې څه طریقا ورته برابر راګ وی غر تویلو چې هغه باندې پینځه پیریان دی ها کله ویل څه غبنی پینځه پیران دی کله ویل څه پینځو پیرانو ولر کله ویل څه پینځو پیرانو ولر چې ما ورته ویلو چې نه نه هغه خو ورسره یو پیرم نه مني څرنګه یې پنځه پیران دي. نو دا خلکو ذهن کې یوه عجیبه دا کوم چا څه دا فتوې لګولې که نه خدای کسان د غم پوهېدي بس هغه په دی پوهېدي ادي د وجې نه یي څه ماګه دا خلک دیو ته په بد نظر ګوري کنې غم پوهېدي دا کوم مفتیان څه فتوې لګې که نه چې پلان کې پنځ پیره دی پوهېږم مثالی باندې دا پوه دي په دې باندې چې پنځ پیره دا په ثوابیې کې یو کلی دی ښه او ښه دینداري خلک تي ورکې ښه پوهېږم مثالی باندې ښه خلک تي قرآن درس کېږي ورکې تقریبا پنځو دیرشو زرو نه اونست څلوېښتو زرو پورې خو ښځې کې درس کې خلک شمېلېږي مانه پنځه لس شل زره خو صرف ښځې وي درس کې د قرآن خدمت کېږي ښه نو خلکو کې دا لفظ بدنام وښه د تیرا طرف ته به په دې لفظ باندې خلکو درو درو څلورو څلورو سو کورونو ته اور ورکړی او چل اپلان کې پنځ پیرې دي چوناور باندې واچو الله د مور تاسو باندې رحم وکړي ښه دا الله د یووالي مسله چې کوم ځای کې وکړي که نه مولانا ندیم صاحب عبدالمجید ندیم صاحب تقریرونه هفته څه اورېدلي وي هغه ویلو چې زه افریقې ته لاړم که یو ملک ته ویلو ملک نه ویلو چې ملک ته لاړم نو په هغه ځای کې وایي ګرځېدوم سیل مکول نو وی یو علاقه کې مقبره وه قبر وه ښه دلبار غونې و وی یو سړي ورته سجده لګوله ښه وی ما ورته ویلو چې هلکه او لا تسجد لغیر الله لا تسجد للقبر هذا شرک دې قبر ته سجده مه لګوه دا شرک دی وی مولانا عبدالمجید رحمت الله علیه هغه فرمایي وی ما ته ویلو چې انت فنجفیریون افریقې کې ښه وی انت فنجفیریون ته پنجفیری ښه وی ما ویلو عبدالمجید ندین سے پخپل ایلو وی ما ویلو چې قسم دی لکه دا پنج پیریان حق بیا نه په دنیا کې انده خلق ته ها پیګم سره نور خلق حق ولا شته دی خو چې افریقې کې دا خبره وکړي چې ته پنج پیرې نو پوي چې غنه څه پنج دا خو ته پنج پیری ولا خبره نه ده خو تمام مسلمانانو خبره ده چې قبر ته سجده مل غو دا شرک دی ها نو د ما عزتمندو اغا شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده اغا فرمای معنا کې خپل یې معنا کړی چې د پښتو ولا معنا خو ډېر خوندوره معنا ده ماته ډېر مزاره کوي اته وي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وې پیغمبران ز پنا غوړم پنا غوړم ز په پلون کې د ماشومان او د واړو اپ مالک ته پیغلو د ظلمو اپ فریاد رست بوډاګانو او د زاړو بیا ورته وګونه سا پنا غوړم زه په یې پالون کې د ماشومانو د واړو اپ مالک ته پیغلو د ظلمو اپ فریاد رست بوډاګانو د زاړو وا شیخ اتانا قربان شم نور الله مرقدل معنی ماغه معنی کړی دی خو خوندوره معنی کړی دی ها ها پنا غوړم زه په پالون کې د ماشومانو د واړو اپ مالک ته پیغلو د ظلمو په فریاد رست بوډاګانو د زاړو یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس د جناتو د انسانانو نه نو وسوسې به اچوي خو دا صورتونه به تلاوت کوي ان شاء الله بیا به درته وسوسې نه اچوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کې دی زه مدد غواړم په ټولو کارونو کې تاسو مدد وغواړئ په ټولو کارونو کې الحمد لله تمام صفتونه د خدای توب ثبیت دی الله دپاره رب العالمین چې ستون کې د مخلوقاتو دی مالی الرحمن چې مهربان دی په عامې مهربانی او بخون کې دی په تامې مهربانی سره یا رحم د دې خوی دی مالک یوم الدین وقدار د ورځې د انصاف دی یا کنابودو خاص تا تجزی کوم و یا کنستین خاص تا مدد غواړم اهدنا صراط المستقیم مضبوط کی مو پنیغه لارې باندې صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا مېره بنی کړي او په دیو باندې غیر المغضوب علیهم چې نه دې غضب شوی په دیو باندې ول الضالین نه دیو گمراهان دي امین یا الله دا دعا دې قبول کړي ګوره دا امین چې دې دا مهر به ها لکه سړی خط ولیکي او ډاکخانې کې اچوي ډګي ورباندې مهر ولګی خط ورباندې ولیکي صحیح مغې پاتې باندې رسیږي ښه نو ګوره ای دوستانو کله چې دعا وکې خلاصه کې غن آباد آمین مهر د ولګول بس رجستري کې الله طرف ده بعضې استادان الله د هدایت ورته وکړي نو وایي به آمین چې دعا وکې آمین هلکه مهر د مخکې ولګول خط نرې لیکلی دا څه کې سړی مولوی صاحب یا خو سبقت کلامی زبان کې غلطی کی که زبان کې غلط شي خیر دی خو مولوی صاحب دا کار ما کوا او تن دا کار ما کوا ها عام سړیا تندا کوروا کوا کله چې دعاو کې غنا باد وي امين مہر ولګوا بس رجستری کا الله طرف تا او الله رب العالمین پیږي او دعا قبل دل پیږي. ها قران کریم کې څالور غټه مسائل او قران کریم څالور غټي حصے وي. ها سورۃ الفاتحه نه سورۃ الانعام پورې پدی کے مسالہ داو چھ خالق کل شین ہو اللہ تعالی پیدا کون کے صرف یو اللہ دے اللہ صرف پیدا کولو کی ایتا کسی شریک نشتا. سورة الانعام نا سورة القحف پورے بیا بلا مسالہ آوا پیدا کون کے اللہ دے نو تربیت کون کے زرے زرے کمال ترسون کے اللہ دے. بیا سورة القحف نا سورة سراب مسالہ آوا چھ پو بادشایی بن اللہ پلا نواستے چواتے تشاہ ندے حوالہ کرے مشرق نہ تر مغرب پورے شمال نہ تر جنوب پورے تخت سران تا عرش مولا پورے دا تمام نظام پخپل چلی نی فرشتو تا نی پیغمبرانو تا نی اولیاء و جناتو پیرانو پکیرانو کتب غوث ابدالو تا هیچ شے ندی والا کڑی بلکہ دا بادشاہی اللہ پخپل چلی. ہاں او برکاتا چون کے پہاڑ یو شی کے خیر چون دے. سورت سبانا آخری پر دوی خبرے وے یو دا چھے اللہ بنے زوراوار نشتا دے اللہ بنے چا زور نشدی گی کتوئے چھے دا پلنکے دا اللہ نزاولے دے اللہ بنے زور نشدی گی گورا نزاولی نشتا دی نزاولے پا دیمانے سر چھے اللہ بنے زوراوار دا نشتا دے. ہاں آگورا لکا پلار بنے بچے نزاولے وی او یرا پلنکے بچے پلار بنے دیر نزاولے دے چې سیکل نه ورته وي سیکل خلی او چې موټر سیکل نه ورته وي موټر سیکل خلی نازولی دی. مطلب دا چې نیازی اور بنی سی زوراوار دی پلار باندې زور کوي. ها داسې زور کوونکی الله باندې څوک نشته داسې نازولی الله سره څوک نشته چې یو ولی په الله زورو کې یا نبی وکي یا فرشته یا جن وکي پیری وکي. ها نو سورت سبان آخری پر یوا خبر دا بیانیږي چې او الله باندې زوراوار نشته دی او دویمه خبره دا بیانیږي چې او دی بنی یقین برابر کا چھ خالق اللہ دے تربیت والا اللہ دے او مالک اللہ دے او اندرنگ بادشاہ اللہ دے برکت والا اللہ دے اللہ بنی زوراور سکنشتا دے دین اورست دا کی دا برابر کا چھ قیامت حق دے قیامت کی بھئی سب کتاب کی گی یوا ڈالا بجانم تا چھ یوا ڈالا بجنت تا چھ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر جنتیانو تب خوشدگی وی او دوزخیانو تب عذابونه وی مصیبتونه وی. الله رب العالمین دمو تاستا قرآن بنی دا عمل کولو توفیق نصیب کی. آ قرآن چه و طالبا دا شروع پا با بسم الله با او ختم شه پسین و ناس نو دا دی مطلب داشته چه باس بے و سین سرملاو کا باس باس مطلب دا چه دا قرآن که بے نوانستا سین پورے سو دا ٹول موتا دا پرا باستی کا موتا پا دیبن عملو کا. ہاں پہنگم سلے بندے جیوا خبرہ اللہ اکبر یو اعلان خدا دے چھے اورگزی بندہ خرمتو مسجد اقصا حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب دا آغا ختم قرآن بوی او پاست مخام نا اگر یو دوره تفسیر یعنی ترجمه ختم کردی دی او بل ده تراو ختم دی تراو ختمین کرده دی. ها دعا ختمونه دی اگر که بی انشاءاللہ ز ختم قرآن بزکاو می انشاءاللہ دالا پا میرا بنی سرا کالا تو فکر آگر نو دی شپاوی آتیم داور ختم بی انشاءاللہ اگر که شرکت ہو آتی شپاوی خوراک ساکم کیگی. او دویم اعلان مجاہدین راغلی دی اگو پیراداد دے دے چاندے کسے اگو رسورا خلقیو ما وہ سپور چاندہ ندے کری ہے. ہاں لگا دے چاندے مو ار وقتی متاسو نکو متاسو دا خلقیو ار وقتی روڑو نو دی دا وجنا مجاہدینو سرا مادتو کے دے شایدانو یتیمان بچی پاتی دی غو سرا مراستا دے غو سرا لگا چے کم شایدان شوی دے غو بچین دی مجاہدینو غریبانو تپاتی دی اور دیر خکار دے اور دیر خکار کئی پدی کے زکات آمدرنگ سرسیا اور پدی طریقے سرا آر کے سم صداقہ دا چلی گی نو دغو ملگریو سرا تعاونو کی انشاءاللہ دا صحیح خلق تے او د دې تایید کوم چې دا صحیح خلک ته صحیح کار کوي نو ان شاء الله تعالی الله به تاسو اجر در نصیب کی او بار به ان شاء الله کسان نو سیو خپ اخلاص سره یو سړان د چلوړ نشو چې ور سره مرسته ونه کو بلکې ار یو سړی خپل کارو پیوی کا سلوی کا زروی خو دې سره تاونو کو انور درود شریفیو نظم یو ها دعا نه مخکې دا مرګري د طالبان شوق لري او نظم یې که تاسو خپه کېږو نه دا نظم به وي بیا دعا وکړو رش دعانه مخکې صحیح ده حاجي ها راشي جي رش خیر ده راشي ها څه نه اندر دې کیو چې نو نه خدای دې ودرې ګورځه ما نه خپل کا خپل ورشمنه اخترب توشه